الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون كواس سينين بيا سكرولي دا یو حصہ دا د قران سورۃ دلته په معنا دی یو حصہ یو د ټوکلي سره دی دا یو حصہ دا د قران چې موږ نازل کړی دا او فرضنا موږ فرض کړی دي احکام دي په خلقو وانزلنا فیها آیات بینات امون نازل کړی دی په دې سورته کې آیاتونه د توحید لعلکم تذکرون خاص دې لپاره چې تاسو عبرت حاصل کړئ د قرآن تصدیق اول اور پسې اول یې ساده سورته نور ذکر کړي چې هغه څلور احکام دي پارا دفی ده فحشا چوال حکم ده حد جاری کول حدویم حکم ده نفرت داغی خلقنا جاری پا فحش کی مبتلائی او دریم حکم ده نهی در رمینا چی پاکو خلقو بانده الزام ملگوه سلو رم مسئله در لعان دا الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منو مامیت جلدت ولا تاخذكم بما رأفت فی دین اللہ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين زناکار خزا و زناکار صلی چی دی او هیدی لرا هر یود دی دوارنا مئت جلدت سلکوری دا حد دی جنازل شو چې مخکې دینه خاص حکم نو دا نازل شو نبی علیہ السلام وی چې خذو عني دا زمانہ قبول کړي البکر بالبکر جلد مئات و تغریب عام دغه څه کسانی واده شوی نه وي غینه زنا او شین هغه د پار اصل کوړي او یو کال استل دی کلینا تو قانون دا دی چې حدود ثابتېږي په قران سره یا په حدیث متواتر او مشهور چې قطعیات خبر واحد سر نه ثابتېږي لکه حدیث کې دا سر راغلیو تغریب عام راغ حد نه دی حد صرف هغه دی چې قرآن بیان کړی او که چېرې هغې ته مونږ حد وایو دا بیا زادت راشي په کتاب الله باندې خبر واحد سره او دا جایز نه دی هغه به رای د امیر ته مفوض وي که هغه مناسب ګڼي نو یو کال به یې وشړي نه ګڼي هغه حمل دی په سیاست او په تعذیر باندې او حد صرف دا دی لیکن دې کې شرط نه و چې دا زانی او زانی دی حرینی بالغین او بکرین دی چیو تنم لعوازنی کڑے داغید پار دا حکم داغید پار و جل دی دکا که حرین نی داغید پار جل دنشتا پنزوس کولی غلامی یاوین زی دغه سینا بالغ باندې نه جاری کیږي او چې بګرینین دا غید پار رجم دی چې را حدیث سره ثابت او حدیث مشهور او تلاوت منسوخ او حکم اشتري لیکن قطعی ذکر شو چه عمل و سرمر کرشوی دو پیغمبر و دو صحابه کرام چه غی رجم کرده دیر نادازی شو لکه اجماع دو امت چی اغزه که قطعی شو دو دیگی شرطو نا ذکر کئی لیو شرط داده ولا تاخذكم بما رافتن او دیننی سیتا زلرا پدی دوالو بانده نرمی رحم بی دین اللہ اذا اللہ پا قانون کی چیزن تاسو گزار کوئے خو داسو کہ جاگی کی سستی و کمزوری وی اکستاو زلس وزی پاگی بانده نداو پکی نئی کچرے تاسو ایمان رولن کی پا اللہ پرد داخرت دویم شرط دادے ولی اشہد عذاب اما طائفتم من المومنین حاضر دیشی سزاد دی دوارو تایو جماعت تا مومنانو تا سزا و دیل جہرن ورکولیشی پٹ پنانا کدا خو دې عبرت خبره ده کنه زګه د حضرت عمر رضی الله عنه زی شراب سکلیو چې کوم ځای کې ونال طبيعه امیر حد جاری کو ولیکن دنا پرده کې کله چې حضرت عمر ته پته ولګی دا ناغول په دویم ځل ورکو چې دا خو پټ او د پردې شي نه دی ولی اشهد عذاب او ماویلی دا و خلق وینی کم از کم یو جماعت پنزوس سلویخ چغیت نبرت حاصل کی دا مسئلہ دا حدوا حدیث کی راغلی ابن کثیر ذکر کریو لحد يقام في الارض خير لأهلها یو حد چی بزمکا کی جاری شی دا دیر بہتر دے من ایم تورو اربعین صباحا دا دینا چی با خلق باندی سلوی خورد باران وری گی ناغی کی دمرا برکات نشتا لکب دی یو حد جاری کی دو کی چی دے دا والحکم و اجرا دا حدودو دویم ذکر کئی نفرت دا دا سے مجالسو نا چاگے کے فحشا کی الزانی لا انکحو الا زانیتا او مشرکتا زناکار صلی چدے نکابا نکئی مگر دغه سي د خپل شان ځان پشان ته زناکار سره یا دینوم زیاته قبحه چې مشرکای دغه سي ځان یې چې دا نه بخلی دی لریسو کو پنیکا سره مگر چې دې پشان ته ځاني یا مشرک وی ذالک علی المؤمنین او حرام کړی شوی دا نکاح په مؤمنانو نو آیات کې اشکال ظاهر کې خو خبر دی چې زانی لاین کې هو زانی دا کار نه کوي زانی دا کار نه کوي لیکن مطلب یې حکم شي چې ندی کوي اشکال داری چه دل تمناو شوا نکاح دا زانیو اور اس تو دی صورت کی رازی وانکحو الایاما منکم والصالحین دو دیر شمکی اگر عام حکم دی وانکحو الایاما عام حکم چې نکاح کې دی لره زانیو که زانی یې ارس چی چې مسلمانان یې کنه هغه سره تعارض راغی چې هغه کې اجازت کړل او دل تمنا راځه چې لاین کې هو لاین کې هو امانا به دا ورو امر کو د نه کو چې ندی کوي منا ده مال توی جائز داو دل توی منع تعرض را سوک خو جواب دوا کی آسان چی بدنامن سوک شو آیات وان کے حل آیام آسرا لیکن دې په اړه نور جوابونه شته دي صحیح هغه یو دا چې نکاح نه مراد عقد نشي غوسته بلکې مراد څه معنا لغوي و غوسته شي یزانی لئن کحو لا یتاو مطلب بدائی چی کم نارینا زانی چیغد عمل کئی تو کاغدی تا حرام ہوئی ناغ زانی شو او کدی تا حلال ہوئی نا مشرک شو دی عمل پوخ کی بیاد دا عقیدہ دا حرمتی و زانی قدری او طویلی شی زانی او یا بے عقیدہ دا حلوی بیا ته مشرک ویل شي اوسوک دا معنا کوي واصل جواب د دې لپاره هغه دوه جواب دي روح المعانی کړی چیو معنا د دې عادت ذکر کوي چې دا سه خلق عادت دی چې ریډ پاک دامن سره نکاح کول نه غواړي وز ځان په شانتي چې دا سیا زناکاری یا کافرانی د دې دا عادت څه بس د بیا اشکال نشته دی زناکار سره چې دی دا عادت تا دی چې نکاح نکی الا زانیتن مگر دا سی دا جزان پشانتی زانیی سر دا دیخی النساد چی دی که عمل ناکار دی او مشرکتن او بلکی دا دیم خیال نسادی چی اقیده دا شرک دا کار سی او دا دا عادت تا دی طبیعت کے نحوست دے دوسی زانیے چی دا عادت دا دے چناخلی دی لرا سو پاک بندہ اللہ زانی مگر آگا چی بدعملی یا صرف عملنا او مشرک چې عقیده دې شرکی دې باک نه کوي احتیاط نه کوي عادت یې ډیر نجس دی حرم ذلك على المؤمنين کې به اشاره دې شرک او زنا ته بیا اشکال نشته دا حرام کړی شوی او ذلك کې اشاره نکاح ته شي ورته کله مشرک یاو حرام دې په نفس زانی او زانیه او حرام نه دي کنه ځکه دا به اشاره کیږي دا شرک او زنا ته چې دا حرام کړی شي په مومنانو دا معنا د عادت شو چې عادت تدیداره چې بالکل خیال نه ساتي پال نه کوي پرهیز نه کوي کاغه چا سره نکاح کوي چې دا وی عمل خراب یا دا چې سره چې عقیده خراب اته معنا د لایق زانی سره چې دی لایق نه دی د سره چې نکاو کی مگر غزان پشان زانی سره یا مشرک سره ذکر د عمل ډیر قبیح تاسو زانی چې دا لایق نه دی د سره چې واخلی دی لره سو پاک بنده مگر د دې پشان تی چه صرف زنا پکی او یا ده دینام زیاد جگه مشرکی ده دیده دی بد عمل سرداد آیق ده او حرام شوی ده دوارا مومنانو بانده حدی قذب کوئی او کمو خلقو لچه سزاور کلیشوا اغیطا محدود فی القذب ہوئی چلی بای دا قذب حد جاری شوی اتیا کولی والا ورکلی شوی دی زگدی سرور گوان پیش نکلن پجلی دوم قوائی دی لرا سمانی نجلدتن اتیا کولی دیو حکم شو ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا انا قبل يزيد بارا شهادة هميشه قبل حكم شو ده محدود في القذف چی کنا دیو پیس گواہ ہے کہ نشی واسطے کا کہ جے ضرورت راشی فیصلے دے مسلماناں دے قاضی سرا اوی وی چے گواہاں نوں تاجت تے او دا خلق پاکی چا پیش کلو محدود پی القذف ندی برد کئی جدی شهادت کلنی معتبر قرآن ندی ویلی چو لا تقبل لهم شهادت نبدا صح حکمی کلنی محکمات تی نبا قبل وید دید پارا گواهی همیشا ویس مسئلہ کی ترم اگورا اولائی قوم الفاسقون دا خلقو پی اسلام کی فاسقانی آدیگی افازقان فاجران و دی طویلی شکر گورا حد اصل کی دغا دے جسمانی نجلتتن دے لانور خود حدود نبار دی و صرف زواجر دی کنا اللہ الذین تابو من بعد ذالک و اصلحو مام اگر اگر کسان چی تو بیویستا پس دینا چی حد پی جاری شو کوری اول ورکلش لیکن بیا اقبل عمل باندی کلک نو بلکی تو بیویستا اصلاح دا عملی اکلا فین اللہ غفور رحیم اللہ بخون کی میربان سمان تم روشو اچی دریم تفین بچ شو دری دفعات ذکر شو کنا یو خو حدو سمانین جلدتن بلا تقبل لهم شهادتن ابدن او دریم اولائی کم الفاسقون نو دفاسقون نبج شو بس بوتا فاسقان نوائی دری توبی پوجا و دی اصلاح پوجا بوتا فاسقان نشوی دادی ما ابو عنیف رحمت اللہ علیہ قول شعبی رحمت اللہ علیہ ویچنا لا تقبلو سر لگی خیر دکو آئی بیم قبولی تو بیویست اصلاح دا عملی وکر مونگو آئی ویچنا استثناء نزدی سر لگی لیکم الفاسقون قریب دے بلدہ چی استثناء دا کلام خبری نہ کی گئی مرا نه نه پنکی دور اوسه چې دا فسق د نمنا بچ فاسقان وته نشي نور هغه خبره خوشته ده چې همیشه به دي مردود الشهادت محدود په القذف چې دي د مردود الشهادت ته وادی قذف و دریم سلورم ذکر کی مسئلہ د لعان والذین یرمون ازواجهم او کسان بدنام پوری کئی پخپلو ازواجو باندی خاوندی و پخپل خضا باندی تحمد پوری کئی و زنا سرا ولم یکل لهم شواداو نید دید پارا گوان سلور اللہ نفسهم مگر صرف پلزان نیواز پخپلزان خونو کی ولی که سلور تن گوانی پیش کلل دیو د اتیاو کورونا بچی ادي قزافنا په هغه باندې وره جام جاری شي او چې کله غوان نشتا نو دې کې قزافم نشتا دي بلکې دې کې مسله د لعان ده هغه دا چې سلور سو غندونه با دا سړې کوي چې زریشتنه ما بینزم ذل بداوی چپ مائی دا اللہ لعنتی کز در او جنیو بدلے پدی پینزو سو گندنو سرداتیاو کوڑو نبچو یا باغ خزا سلور سو گندو کی داسی چرے در او جن دے بینزم ذل بداوی کدی رشتینی پا مائی دا اللہ غزبی دا پدی پینزو سو گندونو سر در رجم نبچ شوا فشهادت و احدیم اصل دی سو گندونا شهادت و تذکوی چه شهادت لفظ بباکی لازمی چه اشهدو واللہ اشهدو نگواهی دیو تند دی دی ارباو شهادت ملائی او سلور قسمونه وی د الله په نوم سړی به سلور زله وی چې زمایي قسمی په الله باندې انه لمن الصادقین چې دې رښتینه دي سلور زله وی چې دې رښتینه يم انه لمن الصادقین درځه گواهی شو پل خامسطو او بینزم ذل بدیوی اللعنت اللہ علی انکان من الكاذبین چی دا اللہ لعنت تی پد باندی کدی دروغ جنی دا پینز گواہی قسمون ددشو دی پدی سرا داتیاو کورو نبچو چی حد قذف وطوی وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ او لری بکی دذی خزن عذاب او سزا ان تشهد چدام قسمونو کی اربع شهادات باللہ سلور قسمونو پا اللہ باندی اصبوی هر قسم سر انہو لمن الكاذبین دا سلے دروغ جن دے ہمیں دروغ پوری کری والخامسة فينزم ذلبوي أن عذب الله عليها إن كان من الصادقين چه پده خضي ده ده الله غزبي كچه ده سره رشتيني پده خبل خبركي پينزة سوگان دونا دوار طرفنا او پده سره باغي بچي ده خبل حدودنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته کچره نوې فضل د الله په تاسو باندې چې قران نازلېږي حدود پکې نازلېږي او نوې رحمت د الله په تاسو باندې چې پیغمبر درکې موجود دی وحي پر راځي ولعجل لكم العذاب خبر جواب دار کدا نه الله بدل عذاب تر کړو دې دنیا کې ولیکن وان اللہ تواب حکیم اللہ ډیر مہربان عمر هم کوم کې د اور کاریه د حکمت ته د دپدې باب کې یو وحي سوا پدې سکه او باب له سوایتونو کې هغه کې سلور مسائل زم باب شروع کیو باغې کې واقعات افق داغی دروغو چپا آل رسول باندی پوری شیو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باندی داغی حکم ام دواو چی چاندا سویلی نو حد قذف و لورکے کنا چا پدی باندی تحمت پوری کردی محسنات حد قذف و لورکے ولیکن د دې حکم د نور نسخ دی واقعیا دا چې نبی علیہ السلام په شپږمه هجری یو جهاد د تلو بن المستلق سره بن المستلق او باقي کو سره حضرت عائشہ صدیقہ وان کله چې واپس راتلو نو شپې د پاره په یوزه کې دمکو لټولو قافلې دم المؤمنین چې کوم کی جاوا هغه با خپل جمال چې کوم سړی مقرر داغي پوخ باندې هغه پکې هو دا بیا به کوزکړه چې کله روانې دبا او هودج به کی خود پوخ باندې او کله با کوزیدن را کوز به کو کله چې قافله بیا پاسې ده روانې ده نو هم المؤمنین څه ضرورت پېښ شو لاړه پاره کې ته نه هر رک شو ا دا ری په تلاش کې وا او قافله پاسې ده حکم سړی چې مقرر او جمال هغه دا پرهونه کوي چې دا کی جاوت شدا کډاګه ده ځکه واخ کې عمر هم د دې لګو بدن هم نری پرېو نو په دې غنو کوي ده نو څه کی جاوه پرې خو پوخ باندې کې هو ده هلال قافله روانه شو کله چې دار اعلی او څوک نو دا فکر یو کو چې دل تبکینم کوما په تلاش پسې ګرځي نو دل تب راضی لا تیار و قافله پسې به وسړی را روانو ډیر درست نه هغه ته بدرګوي بدرګاږي چې ورکه د قافلې نه چرته سپری وتی سمال سسامان یا سوک پاتشوی بیمار وڑو کے لوے کنا نو دیر آروانی خاص داغی دا پار نو آگا صحابی را روانو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ او چھو کاتو اپی جنگلی راغلانو سبحان اللہ ویوخی کینو اپل امخکو ام المومنین پاگی که ناستا او دو خروان کو بس چی سو قافلی سر یو دیکی دو مدینی ترا رسیدن و رناو منافقان و شور جوڑ کو اغیلا مقبل اسورلا کولومبیا شورو اغیو کلاو خاص کر دو منافقان و مشر رئیس عبداللہ ابن عبی ابن سلول اگر پدی کې پہلو کو او نور بیا ور پسې ان الذين جاءوا چکا کسان چراتلیو کلو بالعفقی پا دروغ سرن عصبتم منکم دا یوڈل دستا سنن زکا چی زانتا مسلمانان وی کنن منافقان اغیدہ خبر مخ کی خورکڑا الزامی پورک لا تحسبو شر لکم تاسو دا گمان مکوئے چدا کارستاو دا پارا دا بیزا تے دیو دا دیر لوے نقصان دی بلو خیر لکم بلکہ دا ستاو دا پارا دیر فیدہ دا چپال رسول باندی کلا بوج راغل دی لاغین امت تا دیر خیر رسید دلی دی دیکی با دیر لوے خیری د ټولو نلوی خیر خو پکې داو چې عقیده ښکارا شو چې ګوره په غیب باندې هیڅوک نه پوهیږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام چې دا اولیاء کرام دي په امت کې د ټولو اولیاء کرام رؤوس دي اکابر دی پیغمبر پس دی مرتبه دا کنا اوی چا تا علم نو چه ام المومنین اشتده که نشتده دا بکی اول اخکار شوا نفی دی علم غیب تا پیغمبر نو صحابه کرام نو چیز سو خبر نشو دا هار پا حال باند چه هار سشو ادا نور بیا چې کوم لس آیاتونه نازل شو د دې په برائت کې د عملو خیرو لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم داریو سړی د پانا پدې کې چې چا تهمت لګولې هغه مر سزا ده چې د کسب کړي ځان لا ګنا نه سمره چا پکې برخه اغست دنو دمره پکې هغه ته سزا ورکول شي ګناه ته کیږي والذي تولى كبره هغه منافق رئیس چې مالک ګرځېدلې د لوی برخه هغه پکې غټه برخه ده تولى كبره چې زموار کړي شوی ده ځان زموار کړي د لوی برخه من هم پا دی منافقانو کی لہو عذاب نازویم دد پانا عذاب دیر لوئیم حیاتونا ذکر کئی دا تعدیب دا پارا زکا دری قسم خلق جوڑ شو یو خواغو چیغی رمی اکڑا تحمت او لگو اغی حکم خو ذکر شی لکل امرئ منهم ما اکتسب اغی خو گناہ حاصل دویم قسم اغو چی اغی خاموش پاتی شو سیو نوی نید برا حد خبر اکلاونا دی الزام خبر او دریم قسم اغو چری پکې د خپلې غلط فهمینه د غفلت توجه نه ایساو استوا نو اری او تعالی رب العزت تنبیه ذکر کی زور نه دا ول قسم غدي چری خاموشی کړی وا اول قسم آغا ذکر کی چیغی دا غلط فهمید وجه نبکی ساغستی وا لولا اس سمیتمو ولی دا سنکی دا کلج تاسو آوری دا خبر ای مومنانو زن المومنون والمومناتو بی انفسهم خیرن نکمان بکلیو دی مومنانو ناری نو او دی مومنانو زنانو بی انفسهم دخپل زن پا حق کی خیرن د خیر سوچ به کړو د خپل ځان په حق کې به د خیر طلب کړو څنګه وقالو ویلی به وها ضعیف کوم مبین دا ښکارا دروغ دی مزید دا پکارو چې دی دروغ ته اف کوم مبین ویلې وي او دی حسن زوان کړو په دی آل پیغمبر باندې دویم زجر دی هغه چالو چغی په کې ساغسته و اگر کو د غلط په امید و جنو الله غیلا زورنا ذکر کوي لولا جاءوا علی باربات شهدا دی ولی رات لنکول په دې خپل خبره د سلورو گواهانو فیض لمیاتو بشهدای کل چرات لیو نکلو پا گواهانو سرا فولائی که اند اللہ یوم الكاذبون نو دغا دا اللہ پا نزبان دی دروغ جن دی هم الكاذبون دا دروغ جن شو چه دروغ جن شو نو دا دی سزاو پا دی جاری کی کنا دکا دروغی پوری کلو ان اللذین جاو بلیف کرالو دیکی دو قول دی یو داری چی دا خو معلوم کسانو صدری تنبک ناری نو یو زنانو مستح ابن اساسا ابو بکر رشتدارو مسکین سڑیو او حضرت حسان رضی اللہ عنہ او دا عبداللہ ابن عبی بن سلولو پکی سو کوئی چی دیلے صدا ورکڑی دا اتیا کوڑے سو کوئی نید ورکڑی قرآن کے دی سخاص تصریح نشتا دے نو دے اغا ذکر کرل چپولائی کند اللہ هم الكاذبون دی خبر اکڑا و گواہانی بی پیش نکلن دا دروغ جنشو ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچرنه فضل د الله پتا سو باندې چې سوره نور نازل شو او رحمت د الله پتا سو باندې چې براءت نازل شو د حضرت عائشه په دنیا په دې دنیا کې او آخرت او په آخرت کې لمسکم کدانو اے رسیدلی باوتا استافی ما افستم فیهی پاگا عمل کی پاگا دروغو کی جتا زبا کی شورو اکڑا عذاب ڈیر لوئی داولی ذکر دروغوی چی دلیل سر نشتا کنا بی دلیل خبر خوما نشوی و قرآن کی بنی اسرائیل کې مراغلی ولا تقف ما ليس لك به علم چې خبره ما استاله علم نه نو مکو اذا تلقونه بالسنتكم کلا چراغست تاسو دا خبره په جبو خپلو فتقولون بافواهكم او ويل تاسو په خپلو خلو باندې قلوبو کې زړونو کې خو دلیل نو تاسو سره کنه مالیس لکم بی علمن نو تاسو لرا پا دیخ پل خبر باندیس دلیل و تحسبونه حینن تاسو گمان کوئی پا دی باندی چه دا سو معمولی خبر صدور غٹا خبر ندا او عند اللہ عزویم او دا اللہ پنیز باندی دیر علوی دا جرم دا بی دلیل خبره باندې کوي کنه دا دریم زجر دی هغه خلق ته چې غی په کې ساغسته و یو زجر په دې ذکر کوم چې ګواهانو مولې پېښ نه کړو بل په دې ذکر کوي چې جبام مولې ون ساتل دې خبرو نه خو چې به ساتل پکارو کنه ولولا سمعتمو ولدا سن کېدا کله چې تاسو واورید دا خبره قلتم تاسو به ویلو ما يكون لنا ان نتكلم بهذا مونږ له ندی جایزو چې مونږ خبرې وکړو په دې سره په لجبا په دې سره ګندکو مونږ له ندی جایز سبحانك یا الله تفاقی هذا بهتان عظیم دا ډېر لوی دروغ دي چې په آل رسول باندې چا پوری کړی دي متعذل بکارو چې دې نام خپل جواب ساتلې وي لکه باز بکیدا سیو زنانو ام ایوب ام ایوب چاوا ایوب کور ترغ ناغ وی هغه خپل مور ته چې ته خبرې کې داسې خبره شوې ده چې په حضرت عائشہ باندې تهمت لګې دلې دي ریا وی چې سبحانك هذا بهتان عظیم او یا آکاس خبره چې وی حضرت ایوب تا چې ته خبرې ناو ته وی چې سبحانك هذا بهتان عظیم مونږ دا نشو ویلې دا ډیره د جرم خبره ده بهتان عظیم دی داسې هم پکې و چې وی خصفائی کړی و یعظکم اللہ وان تعودو لمثلی ابدا اللہ نصیت کی اواز کی تاوستا چو واپس نشے لمثلی ہی دا خدا دا دا سے خبری تا ہمیشہ تاکید دا پارا دا دیر عظمت دا پارا ہوئی چو لمثلی ہی دا خبر خوب ایسوک نکی خدا دے مثل چیوی نو آپس نو شهداستا همیشا ان کنتم مومنین کچریتا سو ایمان راولون کی نو یو دو عام خلقو باندی الزامی داغید پارا قرآن توبا ذکر کلا چل اللذین تابو انباز ذالک واسلا چا عام خلق دا سی بدنام پوری کی پاک دامنو باندی بیا پی حد جاری شی و بیا توبا و باسی نو توبا قبلی گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چچا پا ام المومنین باندی تحمد پوری کو داغت توبہ نا قبلی ولی آیاتو نا نازل شو آیاتو نا سر داغی عصمت تاو پاک دامنی ثابت شو چه دید پاس یو سڑے پاگی الزام لگئی دید قرآن مخالفت کئی کنا آکفری دا خود دا حضرت عائشہ مخالفت نشو بلکہ دا اللہ دا کتاب دا لسو آیاتنو مخالفت شو ناغی کی کفر کی شک نہیں کنا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتُ اوزاحت کے اللہ تا استاد آیاتنو اللہ علیم حکیم اللہ دیرلو علم و حکمت والدین دا زجر دے ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه او عام دي یو ځایغه وخت پورې نه دي هغه کسان چې دا محبت ساتي چې خردي شي بے حیايي په دې مؤمنانو کې چې دې بدنام شي دې متهم شي دا کوشش کوي ښا قسمه قسم منسوبي جوړي ترې پاره چې مسلمانان په دنیا کې بدنام شي ډیر حربې استعمالی ښا وسم نوې د دې لپاره عذاب دردناک دي په دې دنیا کې هم په آخرت کې هم چې لګېدلې صحابه او پسې ازواج او طهارات او پسې تاسو نور په امامانو پسې پاک خلق کنه. او قسم ها قسم الزامات کئی اعتراضات کئی مدایت داغی طولو سر چیدی دی پار عذاب دی پا دنیا و پا آخرت. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ خبوئی گی دار چا پا حال باندی پاک دامن اور سو کو تمعلوم دی تا سو نپوئی گی دلیل سر نشتا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته کنوې فضل د الله په تاسو باندې چې حدود یې نازل کړل حد غضب او حد لعان او حد او رحمت د الله چې وحي شروع ده عذاب به در کړو. وان الله رؤوف الرحیم بشک الله ډیر مهربان او رحم والي. یا ایو الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے مومنانو مروانیږي په خبرو په قدمونو او عملونو د شیطان پسې. کوم منافقان دي شیاطین دي هغه خدا کار دي په تاسو داغي سره مرګرتیا مو کوي. شیطان پسې تلل سمانه. حضرت قتادوی کل معصیت فهو من خطوات الشیطان. هر گناہ چې یو بندکی نو دا دو شیطان پسی روان دا په عمل او دا په قدم پسی روان. اگر سوک چی تابیداری کی دا طریقو دا شیطان او خاص کر پدی لعن تعن کی چی دا محسنات پدی مسئلہ کی شیطان تر مرگرتیا کئی او تابیداری کئی دا و حکار دادی فینو یامرو بالباشای والمنکر. زکر دے امر کی خلقتا پا بے حیائے سرام او پا حریو گناہ سراو جرم سرام. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہو کنو اے فضل اللہ پتاسو باندے چی توفیق دا توبی اے درکا دام دا اللہ فضل لکن اور رحمت دا اللہ چی براعت دا آل دا رسود لازل شو. ما زکا منکم من احد نبو پاک شوی پتاسو کیاو تن ابدا ہمیشہ تر قیامت پوری با دا صفائی نور آگلی دا الله سوره نور نازل کو پاغي کې آیاتونه نازل کړل د پاک دامنه او د براءت او د عصمت نو بس پاکیت را ما زکا منکم من احد ابدا نبو پاک شوی پتا زکی او تن همیشه. څنګه نبی علیہ السلام باراغی او حضرت عائشہ پلار کروا بس چدا خبر شنال تلار ادا اخنا لکه بیمار پشانتی پرتاوا نبی علیہ السلام با راغی صرف تپوس بید آغی نوکو چی کیف ہیا دا سنگا دا اگی و جواب ورکولا او کله چې بیا د آیاتون نازل شو نازل شو حضرت ابوبکر پلار او مور ورته وی چې وستا برات نازل شو ته د نبی علیہ السلام معافی غواړه شکریا هغه وی چې زما د الله شکریا ادا کوم ځکه چې زما برات خو غ نازل کړی. نوار سو سپاشو پاکوالی حاصل شو. ولیکن اللہ یزکی من یشاو لیکن اللہ دے تزکیہ کئی او صفائی کئی او پاک دامنی کئی داغا چاچو غاری. واللہ سمیع علیم اللہ دے اوریدن کے دار چا دا خبرو او پو دے دار چا پا حال باندی. اگر یو تن مستح چاو پا دی کیسا آغستی وا او خبرم دا دی نخ کارشوا چه ام مستح دا مستح مور او حضرت عائشہ دوار روانی وی ناغی ٹکرو والا نمی استحمر ٹکرو والا نوخلی نیوا تو چی تائیسا مستح مستح حلاک شو حضرت عائشہ و توی چی ما دا مو آیا خو مہاجر دے بدری دے دیر لے مرتبہ دا ناغی و توی تس خبری ستا پتو حمد کی عیسیٰ غستی دا اغه وی څنګه تهمت ودا وسې چل شوې ده خلکو خبره راکړې ده نه خبر هغه ته دغه وخت نه پتا ولګې ده دا مستحد ابو بکر غلام آزاد کړو یې خړایو یې د مامازیو نږدې رشتہ دارو خو مسکینو غریبونو د بو سره ډېر امداد کو حضرت ابو بکر به ډېر احسان کو کله چې دی سوا واستنا ابو بکر خپه شو چې دلته خو نو پکار تا و زمالورو د زمرس ترګي پټولې نو یې قسم یو کو چې باس د دې وخت نه پس زمانه نه فقفه د باندې بن شو دنه جما سوار کول هغه بن الله رب العزت دایاتونه نازل کړو چنا کنه د مسكين خډیر لوی حق دی مسكين ته اوسوک نه رس کنه ولای اتلی سوګند نه کوي اول الفضل منکم هغه مرتبه وال خلق پتا زکه چې مرتبه مو چته د پدین کې صدیق دی کنه وسعت او معلوم ډیر دی دولتوم ډیر دی تسنا ایوتو للقرباء والمساکین والمهاجرین فی سبیل اللہ تا دین ایسا اوگن نکی چی ورکل بے کول ورکل کئی اخپلوانو تا ام اخپلوان دے مسکینانو تا مسکین دے ام مهاجرینو تا مهاجر دے کنا حجرتی ام کڑو تا اللہ پلار کی وليعفو وليصفحو وليعفو وليصفحو او خام خام عفیدی کی داس مسکنانو تا داغید غلطیں او مخ دیواری داغید خطائینا الا تحبونا تاسو محبت نکوئے ان یغفر اللہ لکم چلا تاسو تبخنو کی اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کون کے دے مہربان تبند تمافیو کنا اللہ وطا تمافیو کی حضرت ابو بکر روی کنا چو واللہ انی لو حبو ان یغفر اللہ لی قسم دیدی سر محبت ساتم چو اللہ ما تبخنو کی او بی ای پخپل احسانات شورو کرو ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عام قانون بیانی بشکا کسان چې بدنامي پاک دامنو زنانو لرا یا نارینو لرا هغه پاک دامن الغافلات چې سن نه دي خبر بوله بالدي د دنیا د کارونو نه ورو هیڅ نه دي خبر المؤمنات زکا چه مؤمنان دی او پا داسی پاکو خلقو سوک الزام لگئی لعنو فی الدنیا والآخرتی لعنت کلشوی دی پا دی باندی پا دنیا کیوم پا آخرت کیوم ولهم عذاب عظیم دی دی پانا عذاب دیر دیر لوئی یوما تشهد علیم السنتهم وعیدیم وارجلهم پاورت باندی چه گواهی بو که پدی اخپل جبی چه پدی جب تانوی لی پدی اخپل اخلی دنوی لی و ایدیم دا دیل اصونا چه دا تالیکلنو دا کتاب تانو لکلی صحابو پسی او پیغمبرانو پسی وارجلوم او اخپی اخپلی چه پدی اخپو تامن دنوی والی چه جلسه دا پلانی زیکی بما کانو یا عملون گواہی وکئی د دې پټول عملو چې سې کړیو زه عامه خبر او کلام ابن جوزی وی قال ابو حمزه بلغنا چې ابو حمزه وی مونږ ته دا خبر رسیدلی دا چې نل مرأت عائزه خرجت ال المدینه کله چې او زنانه بعد مکینه هجرت کو مدینه تبتلا نو قذفها المشرکون مشرکانو په دقه ځای بدنام پور کړل چې دلاله ورپسې قذفها المشرکون او سبب یې نما خرجت تفجرو دا هجرت لنا تلې دا میړه پسې تلې دا بدنامه پور کړل الله حکم راولي کو چې لهم عذاب عظیم یو متشهدو عام قانون شو دغه سیاره زمانه کی چی کنه او پاکو حلق باندی چیسا نقصان پکی نی او دی پی عیب لگی نو دی حکم شو او نبی علیہ السلام سویلو ابن کثیر ذکر کی کہ عن حذیفتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا قذف المحصنات يهدم عمل 100 سنه سوچې په پاک دامنه زنانه باندې الزام لګي نو د سلو کالو عمل به برباد شینو سل کالو به کړی عملو 100 سنه نیوي ځان هلاکې وسنو کله معمولی خبره یو ادم رزورو کی چې تبایو شيخه هغه دا کنه دا نور سنه دی خدا الله دا خپل پاک بندیان ډیر فخی کنه چا کې چې عصمتي چا کې عفتي چا کې پاک دامنی نه ډیر فخی یوم یزی وقفیهم اللہ و دینهم الحق و دا غرص دا قیامت با اللہ پرور کی دی لرا بدلا دینهم دین جزا و سزا یقینا فیعلمون او دیو پوشی ان اللہ هو الحق المبین چی بے شکا اللہ دیکھنا اگا حق کارکی بل سو حق نشخ کارکولا دا خو اللہ دے بس دا چا پوجا دا چا پلاس باندے خو حق بل سوک نشخ کارکول الحق المبین اللہ دے چا قیامت کے بار سپڑ آگشی تا ذری ذری حساب کتاب بکی گی آخری دلیل ذکر کی دا عصمت او دا عفت دا حضرت صدیقہ فیو عقلی دلیل سرا چګور الله دنیا کې دا سکړی دي چې کو پاکه خبرې دي کو پاک عملونه دي نو هغه پاکو خلقو له نصیب کړی دي او پلیت خبرې پلیت عملونه هغه پلیت خلقو له نصیب کړی دي دا څنګه دي کړی چې سړی پاکي او عمل ولا پلیت ورکی بند پاکی او خبر تینا پلیتی راخی جی نا جوڑ پا جوڑی پیدا کری دی نو دی که شک نشتره چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دی عملون پاک دی کلمات پاک دی اخلاق پاک دی نو اللہ چی اغلقم ازواج پیدا کری دی نو آغام پاک شوی دا دلیل شکنه دا دی پاکوالی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاکوالی پوجه ثابت شو ذکر اللہ چکم کارو نکی دیر مناسب یہ کئی دی مناسب اخو نکی الخبیساتو للخبیسین اگا ناکار عملون چی دی یا اگا ناکار خبری چی دی پلیت خبری لوی واړه په بات غنی ښا دا د پاره د پلیتو خلقو دی اغیل الله نصیب کړی دی او اغی پسې ور لیکلی دی ول خبیسونا دغه سینا کار او پلیت خلق چي دي للخبيسات دل پیدا کړی دي دغه سي بدونه کار عملونو د پلیتو خبرو لپاره دي د ری سره مناسب کړی چې دا تاسو سره مناسب دي تاسو داسې نو خبرې بوم داسې عملونه بوم داسې وطيبات وللطيبين او پاک خبری پاک اعمال تا اللہ دا پاک خلقو نصیب کری دی وطیبونا او پاک خلق پاک بندیان لطیباتی اللہ پیدا کری دا سی پاک خبرو دا پاک اعمال دا پار دی دا سی بندیانم الخبیساتو للخبیسینا دا خبیث زنانه چی دی دا اللہ او ذکری دا خبیث و ناری نو سرا و خبیث ناری نو چی دی اگه پیدا کری دا غی خبیث و زنانه و سپارا و طیبات لی طیبین او پاک او پاک دامن زنانه دا پاک دامن و ناری نو دا پارا دی سر لائق دی او مناسب دی و طیبون لی طیبات او دغه سي پاک دامن نارینا د لایق دی او مناسب دی د پاک دامن او زنانو سره اولائک مبرؤون مما یقولون دا پاک خلق چي دی بالکل صفا دی داغی الزاماتنا چی دا خلق پی لگئی لهم مغفرتم و رزقن کریم دید پار بخشش دی و رزق دی ذاتمن دا دویم بابو چی دی که بیانو شو دا حد قذف دریم باب ذکر کئی اوغی که اغاو و سببا و طریقی و لار فحشاتا اغا بندی چی دنیا کی والا بی حیائی رو کی گی چی دا اول لار بندشن دا طول بی حیائی لجوڑی شوی دی وکل چی دا بندشن بس بی حیائی با نئی نو قرآن طریقہ خی چی سوک داوالی چی دنیا کی دیو ظلم یو جرم یو بیزتی یو بدمنی روکشی دی دا طریقہ نا چی تلوال رواخ لی توری گا تو ویز غلوی نا پا دیخو نکی دیو دا طریقہ نا دا داگی نخو نور پا سات جولی گی پا ها ہو پا لگولو خو نکی گی داگی داگا طریقہ ای خوا چی اول اگو رای چیر دا پا کم غاڑا راغلی دا پا کم لار راغلی دا دا دنیا کې دا فساد او دا ظلم او دا بی حیائی پا کم غاڑا راغلی دا اگر لاری و تبان که بس هر سبا ختم شی نو دی لاری و نو اگر ترتیب سر بیانی اول لار دا بی حیائی دا و چی ازادی و پا خلقو کی پابندی پا کنو پردو کورون تو بی اجازت اتلو پردے کور کمی چستا خپل کور نئی نو کستا دا رو کور دیستان جدا دی ستا دا خور کور دیستان جدا دی ستا دا تر کور دیستان جدا دی ستا دا ماما کور دیستان جدا دی ستا دا پلار کور دی ستا دا مور کور دی خطتن جدا دی نو کلے چتا اغی کور تزی نو کسا که وی اجازت غواری نبزی علا بزی چه اجازتو شی بیا بزی او چه کل دا کار نی پا خلقو که دا احتیاط نی دا پرهیز نی نبس لار کلاو شو کنفا بس دروازی لرکوا و گلب پر ننوزا چه دا زما بی پردی کور دی دا زما خپل خلق دی تا دینا با دمنی جوڑشی دارون بای لاروا نا قرآن بندکڑا یا ایو اللذین آمنوا ایمانوا علاو لا تدخلوا بیوتا مداخلی گی داسی کورنو تا غیر بیوتکم چنی استاسو بیدونی کورنا یا اخپل کور دن اخپل کور تا خوزا اگه کارسی نو تا باندی سا الزام نرازی غیر بیوتکم خوچ استا کورنی نو که ستا ډیر داسې چې ته دام زما کور دې کنه وای چې زما ضرور کور دې نو زما نشو زما د خور کور دې نو زما نشو زما د ماما کور دې نو زما نشو زما د کاکا کور دې د دې ماما او کاکا سره خراب کړی نو نو زبا کوڅه کې आवाज کومه ولې زه د بنیر نه راغلې ما توبه توبه غیر بیوتکم چنی استازو خپل کورونا علب داخلی گی حتی تستانیسو ترغی پوری چی اجازت حاصل کن یوا و تسلیمو علی اہلی آم او بیا سلامو که دا خلقو باندی چی سوک پکی نو اجازت استیزان او استیناس دوال مستعمل لکھا چاپا کی داویلیو چیر دا اصل کی حتی تستعزینو خواہ سڑے با خطا شو یا قلمی اچو پلاس کیو دا ام گور آر ختم خبر اکی کنا دا خو بتا تا تستانیسو ناشنا معلومی گی و تستازینو با تنزدی معلومی کنا یو بستا پا علم کی نزدی ول بستا دا علم نبیر تا امددی دا مطلب شو چې دا صحیح او دا نو صحیح نتستانی سو دی قرآن کے سو غلط لفظ نشی لکلے اجازت اغسطل او سلام کول نگو را قرآن اغزکنی ذکر کری چهر سڑے پدی پوئی گی نو کنا تم را خوبام یاو سڑے چو تاوه نو اللہ والا عقل ور کرے نو را پوئی گی نو اغدادی چی کسکی بٹو خیو کی ناغدائی چی ور باو ٹکی زنزیر باو شنی او نبی علیہ السلام چی کما خولی و طریقہ ناغم دغوا چی السلام علیکم اعدخلو سلام و مخ کیو کی ابیا بوئی چی راشم یازت شتے السلام علیکم اعدخلو دا استیناسم شو دا سلامم شخا سلام با مخ کی او اجازت برستوی نو کوویلی شو چی آو رازان و زیبا او کوویلی شو چی واپس چی نواپس کی گی با یا سوک آواز چاو نکا نواپس کی گی با و زیبا نگواری اجازت نشتا کنا ها دام دا چوی رسول الرجل الى الرجل اذنه کتا مخ کې یو بندولې کو چوایا وته چې هغه راځي نو بس بیا ستا اجازه تایید نشتا ستا استاد چې خبر اوکړه نو استاد لپاره اجازه شو دا بیا صحیح ده عتبه ابن یسار وی نبی علیہ السلام علیہ وسلم راوی چیرہ مسئلہ میں واوری دا صورت نور کے دا ہڑیرہ ناشنا خبر را چی ہوئی کہ ہر کور تزین و اجازت باخلی اوی آو ناسلی نبی علیہ السلام توی چیزا ما مور دا ما نجود آدنو چیزا زم ناغی نبوم اجازت اخلم نوی آو وی خدمت کو ما اگو تاوی خدمتی که خو اتو حبو انترا اوریانتن استاد اخوخا چطی اجازت و نخلی و آوازو نکی اوارشی او غبی پردی ناغوی نا نوی خود داگا مطلب دیکن دور خو کمور دا کار سوک دا و هر بنده حیاناک دی عزتمن دی دا هغه بي عزت په څه باندې ګرځي کنه اينه به خود ذالکم خیرلکم خلقو دا خډيره ګرانه او هو پنځ پیران وی خپل ولې خراب کړي ولي وی چې چا کار باندې اجازه بغواړي ها الکه زب خپل رور کرا زما خپل پلار کرا با زما خپل ماما کرا با زما زب کوسه کې आवाज کومه پرې دا پر دې کور دې وی د دې دا خبرې مونږ نشو منلې ښا په دې دا خبرې دي کله الله او پیغمبر خبرې دا خبرې زمونږ لپاره دا هو دشمنه جوړي ولی ما ته و ما ما وی چې مرزه نو زه بیا مخ په کفن کې وینم نه ډیر نرسره الله وی ذالکم خیر لکم زمونږ دا خبرې خېری غوړي دا ډېرې خوږې خبرې دي الله وي ته نه پوهېږې ته خو ساروې ته ساروې کورنۍ تروانې پلولې تروانې او نسبت قرآن ته کې چې پلولې روانې کړې دښمنې جوړې کړې نه نه ذالکم خیر لکم دا خو ډېرې پیدې خبرې ته ته سوچ او فکر وکړه چې ما خام سملې لعلکم تذکرون دې لپاره چې د قران نص زده کړم قران سره راغلی دی د بل سنې زده کول شي د نور نامې او د عاد نامې او د پنځ نامې دا خو به د دین زده کړم فلم تجدو فی احدا کتا سونو من ته په دې کې څوک اجازه تم आवाज هم وکړ ورو موټه کو ولیکن واپس سوال جواب رانلو چې څوک نشتا فلا تدخلوها نمو داخل لیگه اس کاغی او دی ادو دو سو پتا لگی حتی یوزن لکم سو پوری چی اجازت نی کلی شوی تاستانو نبازین و انقیل لکم ارجعو او کوویلی شو ددن نینا چی واپس شین دی وقت کی تراتلو مناسب ندی نو واپس شی خیر دی بیا برا شی اللہ وی خپکی گی ما ارجعو فرجعو واپس شی کنا نو بس چې دته ویل شي چې مرزه ها بس بیا و ناراضه موي ها تاغه هم چې لاړم د جهالت دا حال نه ها الله وی هو از کالکم پاکیوم زلونه دل پاکی د دې رسمي ریواجی زندګی نه دی پاکی د دې شیطانې او د گمراهۍ نه دی پاکی اته ماته وی چې مرزه ها چیز نرازم نو تب هم نرازی نو دشمنی بخبل جوڑی اللہی هو از کالکم دا استا پاکوالی دی زن نپاک ہے دکلون و خیرن او نجسی نو قرآن تا پاکی کنا اخلاق دی پاکی عملون دی پاکی واللہ ما تعملون علیم اللہ استازو بطولو کارونو باندی پوئی گی نو پا دی پویگی چی کارو نام ٹول روان دی یو با کسام ندی ادی اغی تسام ہوئی خوا دی اخپل کار تسام ہوئی پلی ما شریع تسیو او شریعت تا قرآن تا نسبت کئی چی دا گورار سے خراب کلوئی کنا اللہ تا دو پا عمل نو باندی خو پویگی دا اجازت غختلو حضرت حذیفہ وی جاء رجل فنظر الى ما فی بیته زناستو ماکور سړی راغی سر رانه نیسته وی کاته برکت او کور نظر نویسته نو بیا وی چې السلام علیکم ادخلوا سلام یو کو دای چې اجازه تراشمه بما تو چې اما عینک فقد دخلت سترګې د مخ کې راغلي دي بل کار کړې دي و ما استکا فلم تدخل او نور شاته باندې دي پاتې غنو کراتلې شنو راځه نو نور مخ کې هوسترګې خو دې را لیکنه دي ته اجازه ته ویل شي چې ته کور د سترګو د نظر نه وباسي ابي اوي چې راشم نو کاتا ټول خراب او دی خلقو خان دیو جن ابن کثیر لیکلیو چې بس تا سوال جواب وکړو جواب درنغه نو واپس ځه او بیا ودوار دروازو کې مودري غیلا تقفو علی ابواب الناس چولاله بس چورګی اجازت بکیږي اجازت بکیږي لیس علیکم جناح دا اوس بل قسم کورونه دي چې څه مکانی مکان کورونه نه مکان او څوک پکې اوسې نه سامان پکې پروتي ګودامي سټوري ته څه دو پکې څوک نه کورونه پکې ځای نه خدا سي ځای مکانی دکاني منډې ناغی تا خیر دی بی اجازت ازا نشتی تا سبان دی گناه که داخلی گئی دا سی کورونو تا غیر مسکونتن چیغی کسو کووسی نا زکا سال خبر خود بندیانو سره دا کورونو سره نه دا دومره چې قرآن د عزت خبری کئی نو دا بنده کئی کنخا دا سن کورونوی چی سو پکی نووسی فی ها متاول لکم پاگی کستا سامانو نپراتی د کار مارو د فېدی کړي پکې پرتی سیړې یو پېپونه یو ټالې یو دا کخې وبیل چې یو کټونه یو دارسو نغی تزه کنه بی اجازه ته خو غره پدین یت نه چیرې ک سوکني نو چې سشې ته لاس تکم نو چې راوځي نو ځان سره ټار چراوړي لکه بیټری دی مونتا دا دلار کې مونتا دا کار ومنه کې د غل په شکل بنځي دا بیا نشته دی ګورخه حسینیت باندې وځي ولي والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون الله دې نوم خبر دي چې ته په سنیت باندې لاړې چې بل څه دې باندې کړو چیرې پلان یې سره مې کارو ګورمې کدن نه ای اجدان نه لړې نو قیمتي شی پروت نه هغه جیب تک الله نه خبر الله پوی پاسو چې تاسو اخکار کوئ او هغه چې تاسو پټ کوئ دا یو خبره وا هغه یو لارې بند کړه چې بس هر څومره خپل کور چستاو تخپل وې بغیر د اجازه نه بنځي دغه ستا ډیر صفائی او پاک دامنی ده نو دویم ذکر کوي دویم قانون د پاره دغه د فحشا او لار بندول قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وایدی مؤمنانو ناری نو تا چې کته ساتي بعضی خپل نظرونه حفاظت کوي خپل نظر من ابصارهم من یزکوی چې بعضی نظرونه ګناه او حرام دي پردوتا محارموتا او خپل ته ګورو نه ګناه نه دي پلو خلق تا مورو پلار تا خزی تا لونو تا خویندو تا نوسو تا کلوسو تا اگه تا گناه نده نمین یزکاوی چه بازی نظرو نخوا و یحفظو فروجم احفاظتو کی دخپلو آورتنو ذالک آزکالم دا دید زرونو صفائی دا ان الله خبير بما يصنعون بشک الله خبر دے پاک کارونو چې تاسو چې دی کوي چې زړه پاک شو نو بیا خو خاص خطر نشته تاسو خطر چې پیدا کی خدا ناکار زړه نه پیدا کی چې زړه کې پاکوالی نه خو نو ځکه نبی علیہ السلام ویلو پاک خپل وخت کې خلق وته چی ایاکم والجلوسا فی الطرقاتی پدی لارو که مکینه دا کار خانده تکی ناستو زیونی کور ناسیا شرط اخپل بی اٹکی ناسیا نو پا لارو که مکینه ڈپی خلقو تاسو لجوڑی کلی پدی با مغی گنانگاری دا سواب کار سوک نکی خانه پیسی لگی او گناہ گٹی پیسی لگی او گناہ گٹی ڈپا دی سل جوڑو لہا چه تشبانی ناستی نویلیو چه مکی نیلارو کی ناغیوی چه یاد خدای پیغمبر ما لنا منها بدن منگ دا دین نخلاسی گو زکا چه چه سر امکاری او پلار مخی لراشی نو خام خوابا سوال جواب کو دریگو با ال تخوا مون لسو کٹ راولی ما لنا من مجالس نابدن زمونگ دا دین نخلاسی نشتا الله خودین آسان کړی دی کنه لاس ناچی نبی علیہ السلام وی حج اخلاص هم نشتا نو دریږي خو لیکن د لار حق ادا کړي هغه وته وی چې د لار حق څه دی نبی علیہ السلام غض البصر كتب ګوري كتب وګوري همیاش صحیح کوي کنه غض البصر کتب اگوری ورد السلام کچا سلام کونو جواب بولا ورکی چو علیکم السلام وکف الازان لارک بچا تا ضرر نرسے چیو تا کندل بل سپیڑا والامر بالمعروف والنهی عن المنکر تا لار حق دنو تا با دا کوئی بیا نو ده نظر ډیر پابندی وا څوک حدیث کرا غلی ابو رضی الله عنه ویلو چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کل عین باقیت یوم القیامت هر استرگ بجاری قیامت کی نشی خلاصے دیں ها الا عینن ها اغا استرگ بجاری غضت عن محارم اللہ چاگے بندکڑی دا محارمونا دا غلط و کتونا نیو داستر گا بنجاڑی او عینن سہرت فی سبیل اللہ یا غستر گا چی دا اللہ پا لارکی او پا جہاد کی اشپرون کڑی او عینن خرج منہو مثل رأس الزباب من خشیت اللہ یا اغسطر گاں چه دا اللہ دا یرینا دا غینا دم روخ کتلی لکه دا مچ سر رأس الزباب گوری چه تا دا اللہ نو یری دا کنا کل کل دا سیوشی خبر واوری چلوشی نستر گو ندور روخ کلالشی لکه رأس الزباب من خشیت اللہ نو ایداو بیا نجالی نو دریم قانون وقل للمؤمنات وايدي المؤمنانو زنانو ته يغضضن من ابصارهن چخکته ساتي بعضي خپل نظرونه ويحفظن فروجهن او حفاظت کوي د خپل اندامونو او د پردو ولا يبدين زينتهن او نخکار کوي خپل حسن او خایس حسن او خایس دو قسمه دی یو ذاتی دی چه اللہ ورکڑی بندل که غمخ دی که سنگلی دی که سینه دا او که غاڑ دا دا طول دا حسن او یا چه دی بانده کم ساچولی شی زیورات دا غم زینت تی مجازن دا دی طول پابندی دا چه دا با نخکار دی الا ما ظهر منها مگر اغا چه اغا پخپل اخکاری اوستا اختیار نی چه پٹی اے کی دی انسان دی اختیار نباری کنخا نا غصدی دا خبر دا کور دن نا خبر دا خوا بار وطل نشتا با صورت احزاب کی رازی تا دل دا جسم دا پردیزی کرکی او دا زینت دا پا کور کی دن نا خبر کئی ناغه دا چې کوم جامع غوستي اپ ټول شي د پاسه بل جوړه واچي ناغه هم جامع شو چې هغه پټین د پاسه بل واچي دا خو د اختیار شي نه دي الا ما ظهر منها لباس چې څه توي دا الا ما ظهر او بل معنا چې کوي فقهان واغه کوي چه منگولی قدمونه او مخو تا چه کور که گردی نو پتکلی بی تا خو دیر تکلیف دیکن چل تا بازی خلق پدید آقا کی عمل چه کور که زنان جاروی نوی استرگ اخکار اکلی اگی بداو ری دلی نو دا دا کور دن نخبر دا اذا کور دن ندان دی صاحب پا عورت کی مخا او قدمونا او منگولی ہاں چی بار زینو بیا دا داو پتے ولی صحابیاتو دا عمل نمالیوی گی چی نبی علیہ السلام باغی توی چی تاسو حج کوئے کنا ندستانی بنا چوئے جرابی بنا چوئے نقاب بنا چوئے ندیو تولیوی ځکه غریب استعمال کاو کنه ای چې وکاله ضرورت ته پاره بارتلی په خپو جرابې په لاسو دستانی په مخ نقاب نبی صلی الله علیه و سلم چې د حج پر ورځ کې بدانی پته ولګی راخه نو د کور حکم هم دا دی کنه چې د نن کور کې ګرځې نو بیا حاجت نشته پر دې خلق نشته نو الا ما ظهر منها دا خبره ده ها چې چا دا ویلی چې نه مطلقاً کباری او ککوری خو مخ عورت ندی قدمونه ندی منگولی ندی نو ما تا عورتو خوی بیا تا ته به اسما ته عورت خایخه البانی ته چې دې ته عورت نه وې ته دا عورت په کوم دا فساد د سنه جوړیږي دا مطلقا نه دی دا خاص چې کور کې ځن نه نه خان مگر هغه چې ښکاری د دینه ظاهر وي دا غي په پټولو کې تکلف دی دا من عبد الله بن مسعود کوي چې ما لا یوم کنه اخفاوه ان ابن مسعود کر رداء والسياب وليضربنا بخمرهن على جيوبهن هغه زینت دار راوازی چې خپل لوپټي په خپل سینو باندې ککور کې ګرځي کنه نوم دا زینت تاریخ کارواله معنی دی جیوب جیب کم دی شاته یې کمخ کی نو سینې ته وی کنه علا جیوبهن بخمرهن ام المؤمنین وی چې الله دې په دې مهاجرات باندې رحم وکي دی ته خدا پته نو نو چرالی مدینه ته نو لپټې کوم ځای وي نو خپل لیلی پړونی کټ کړو نو سي ته ځان لپټې جوړ کړی انوري پړونی پاتې شو هغه بیا په دې ځایونو باندې راچولې وي چې کور کې وګر زیدي به خموره هننا خمار لپټې تویل شي ولا يبدين زينتهن بياوي نبخ كاركي خپل خایس زيون ها یو سوتنی چې هغه ته اجازه ته هغه ته ندل تکیږه چې دین علاوی کنا اپویږي چې سوکرالو بل سوکراره نظر خپل ځان په پړځه کې پولیس نه او پولیس انګلی او خپل وګغړې دا په پټ کې ده چپویږي ها کور کې داخلق چي دي تا د پړدې نه دي الا لبعولتهن مگر نو د خپل خاندانو نه اباین او نه د خپل بلارانو نه او ابای بعولتهن او نه د خپل سخرانو نه او ابنائهن او نه د خپل زامنو نه او ابنای بعولتهن او نه د خپل پرکټو بنزي بنزي وته وی کسو چې د بلی موري او اخوانهن او نه د خپل ورونو نه او بني اخوانهن او نه د خپل ورويرونو نه او بني خواتهن او نه د خپل خوريونو نه بس دی کوینه نو ویني دی خیر دی دین اجت نشته دی د حسن زینه پټول لیکن د دین علاوه سوق پاتې شو لکه ترونه شو چې تر راشي نو ځان په پړده کې هغه په دې کې نشته کنه ما ما شو چې راشي نو ځان په پړده کې د تر زی شو چې هغه راشي ځان په پړده کې علی ور شو والحم موتنو هغه مرګ دی ځان په پړده کې بس چې دین علاوه ارسمره قران نزیات کړی زاغینه با د زینت زینه پټه لا یبدین زینتهن ذکر دن خبر ها او بیا هم احتیاط وکه او نسائهن یا خپل مؤمنانه زنانه راشي زاغینه دغه پردی تاجت نشتا مسلمانانی هاو که کافری رالی اندوی رالی حیسائین لی رالی نغینه وم دقه سی پرده که لکه نارینه نه چه سنگه که خواه اما ملکت ایمانو هننا یا اغا وینزی چه مالکان شوی ده دیل آسونا اخپلی وینزی ولی امان نگواره خواه زاغینه هم پرده نشته دی اوی التابعینا غیری اولی الاربتی من الرجالی یا اغا خدمتگار چه پکور که خدمت کوي او داغی نوری استاجت نی حکانا پینا کٹوے سمسے روڑیشتے سالنشتے نی پا خضا سکاری نی پا د چا په حسن سکاری نه د چا په خولي ولي سکاری اسنا خو بس په خروس کو کې نو کړ دي مزیدا سکنه خا غیر اول الاربتی چې دغه شواق نه یي دا خلق سکی کته و ته وینم هغه یې مړه ما ته دا خبره وکړه کډو ډېینو راوړل وي من الرجال ناری نه دي نو دینوم نشته او تفل الذین یرب زمانه ډیر بدل شو ا زمانه سره انقلاب راځي خان او تفل الذین یا غماشمان لم یظهروا علی عورات النساء چغی ندی خبر په پردو د زنانو نغیم کګرزی راګرزی نو دغه پردې تاجت نشته دی وسغه ما شومان کم دی چې لم یظهروا علی عورات النساء غیب خبر کړو درسنا خو خیر د قران حکم خو نه بدلیږي ښا کته فل بدل شو نو قانون خو نه دی بدل شوی ښا کله کوئی داسې کنه ترې ما شومان وس ما شومان ندی درسنا خبر دی وی دی گمراهو دی ډولکو مولکو درسنا خبر کړو کنه سلورم قانون ولای ذریبنا بی ارجلین او درز دینور کی دا زنان اخپل اخپولا لیعلم ما یخفینا من زینتهن چه خلق خبر کلیشی پاغا کالیبان دی چی دی پت ساتلی دا اخپل حسن و دا زینت کالی پا اخپو باندی گجری پینزیبی نور داسې بعد شلنګ ګونګروي ناغه د خپل ناراضي ځکه دې کوم خلق خبرو لیکنا وتوبو الى الله جميعا توبو بس الله تای خلقو دا د ټولو د پاره حکم دی دې کې د چا استثناء نشته جميعا د احکام ټولو له بیان شو ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون یقیناً تاسو به کامیاب شئ پنځم حکم دا دی چې الله دې مسلمان په کور کې چې کله زنانه دا لور بیا زی ورسی حتی نو بیا په غفلت مکوي وخت په ماړه وي نقصان ترې نه جوړی کنه انتظام ولو کې او چې رسم و رواج نه نو آسان وي اچه رسم و رواجی نو بیا بڑی رگرانی نو خواه چه اسلامی معاشرهی باقی کیس کار نده بیا خب وقت بانده بول اخپل انتظامو کی او پزیبه کی او پردبه کی پانکه الایام آمین کم انتظام ده نکاو که ده اخپلو لوندانو لام چستاسو اولاد ده زامن دی نوسیدی و صالحین من عبادکم و امائکم او دای نور دی نیکان صالحان چه استاسو غلامان دی یا استاسو وینزی دی سنگی حضرت علی تا نبی علیہ السلام ویلو چه علی دریس دونی چه دو وقت نمرستو کوا یو من دی پو وقت یه کوا یو مل دی جنازه رستو نکی او یو پا کور که چه لور خور یازی او رسیده بلوغ تا رو بیا بی غفلت مکوا چه شمپوشی مکوا نقصان با تجور شی او خلق ده دی وجه نا پاتی او دانشی کوله چه داغی ده وعده سامانو نا داز دون خلق نشی برابر ولی بی سشته نا نسو چلو کوی دغه سی په زړو جامو کې نشو بوتلې ولا ولوي خیر وشي کنه خیر سمدستی خدا سي کارونه نکيږي کوس نه وي الله براتون کې وخت کې ولار سوور کې اي يكونو فقراء کجردي محتاج اي د جامو د کالو د دې سمې نه یغنیهم اللہ من فضلیه دچې دوا نصیبونه یو ځای شي نو الله په فضل وکي کنه مالدار به کې الله دې راز خپل مهربانه نه تاسو له کور جوړ کې او د دې میانس کې د نکاح خبره وکي چې کور جوړ شي نو الله په فضل وکي والله واسع علیم الله سره کم خو نه دی ډیر لوی مال دولت او قدرت او له دې کو دې پارس باندې او خامخاچی داغی ضروری و سیدنو طاقت نکیگی چه مہر دے ناخو پرس چه دے رہائش دے کور دے مکان زان لا بولی چه وعدہ کہنو زان لا با کامرہ جوڑے بزا جاڑا با نجوڑے چه ساروی دے وارے تدن نکو نانا دا اصول لی زان لا مستقل کامرہ زے چه دا دی طاقت نئی نو قرآن وی خیر صبر دی کوي ولیستعف فی الذین اوزان دی پاک ساتي او کسان لا یجدون نکاحن چری طاقت نه لري د نکاح کولو حتا یغنیهم الله من فضله تر دې چې الذی لر مالدار کی د خپل فضل او مهربانه نه چې دا طاقت یو شنو به دی کوي ځان له سو مزدوری او سو کارګوري کنه پغم قانون هغه وخت کې غلامان ډیر غلامان اداګي نوم په دنیا کې بدامنی پیدا کیدا نو حکم وشو چې کوم غلامان تاسو ته وي مالکان ته وي چې موږ سره لیکلو کې موږ بدل دور پیسې پیدا کو نو موږ آزاد کې نو لیکل وسره کې چې ځان آزاد کی دا بدامنی خورش د دین ډیر لوی نقصان کیدغه د وینځو د غلامان شکر دې اوس خنشتا والذین وکسان یبتغون الکتاب چری طلب کی استا سنا د لیکلو مم مملکت ایمانکم ینه هغه غلامان چې تاسو په لاسونو کې راغلی دي او تاسو یې مالکان ګرځیدلې فکاتبوهم نو لیکل ور سره وکه باقاعده چه تبا مالا دورا پیسی را کی زبط آزاد کم ان علم تم فیم خیرن یو مانا دار کتاسو پوئی گئی چه ددی پازادولو کی فیدہ دا بولی غلام تبا ہم گوری کنا غلام خو غلام بویا کلو ترکی غلامانو اخو با دی غلامی را ٹنکلیو کاغه دې آزاد کړې وې جنریټر لا بسم الله الرحمن الرحيم ان علمتم فيهم خيرا کپویږي چې د دې پازادولو کې فائدہ ده دي ته هم خیر ده آزاد وشي موږ ته هم خیر ده او کپویږي چې دې پازادولو کې خیر نشته بیا سره لیکل مکوین د خیر ان یو دامن ده داغی قابلیتو داغی صلاحیتو داغی نیک عملی داغی نیک اخلاقی داد ادویم مانا داد ابن کثیر ہوئی چین علم تم فیم خیرن اے حرفتن چکار کسب کولی شی دا پیسی زن لپیدا کولی شی ولی کل و سروکے او کناغا دا زین نشی خوزی دے د جبی میخه دا نو بیا سره سر لیکل کوي ان علمتم فیهم خیرا نو بل پل اللہ مالدارو تاوی و آتوهم ورکه دی غلامانو لا دی مکاتبین ولا دی ته مکاتب وای ښا فقہ کې دی ته مکاتب وای چې مالک وسره لیکل کړي چې کتا مال میاش کې پیدا کړی دا پیسې 3000 روپے نو آزاد دی کدو کې پیدا کړی آزاد دی خو مال 3000 روپے پکار دی الله یو ورکه دی لا د مال د الله نه زکات پکې کنا وفر رقاب د مال د الله نه الذي اتاكم جل تاسو له درکړې دي نو ورې کې چې ځان په اخلاص کې ځان په آزاد کې د شپږم حکم نووم ذکر کې اخیری ولا تکریو فتياتكم على البغاء او زبردستی مکو ہے پا دی خپلو وینزو باندی پا زنا سران یو خبر داو دو مدینی اگا منافق نو عبداللہ ابن عبی ابن سلول اگا با چکلا چلولا پا دی مال دارو نیو حکم خدا دی چلا تکریو فتیاتکم علی البغائی زبردستی پی کوئے پیسې په اخلي دا کار وکوي او دویم هغه خپل لونه یادي چیر باندې دي ته فکر او سوچو کی چې دا ته دغه ساتي په کور باندې په تبا د دې زمواري بیا د دې حق به پوره کړی شي دا څوک یادي دا هغه خپل اولاد یادی چې تقریبا غي پخپل خلې باندې یو تا او بل تا ای ویلی چې موږ د مور او پلار ته وای چې سو ګراشیو موږ غواړي ردی دی وته انکار نکوي زګه چې موږ هم ګناګاری ازانم ګناګاری وګوره غي ښه خبره کوي اغید اخپلی پاک دامنه دا پاروائی امور او پلار سوی چنا دی تلاڑیر وقت دی او جد دی مساوی پیدا شنا چال بیور کهو مساوی و پیدا کی او وست چه سنگ داغا دی کنا نا ټول بار سو پورا کی کنا چوازه سره او ډوله سره د جینه د کور سره دی د پلار د کور سره دی یا باندې کوي دا څه به په شریعت کې وي اوچتي خو په شریعت کې وي دې شریعت وي ها چې دا نه کوي نو الله وی زبردستی په کې بیا ورسته ته د دیوا نقصان پورا کوي ولا تکریو فتیاتکم زبردستی مکوې پدې خپل لونو باندې اولاد باندې علل بغای چې دې ته تیارې چې بدکاری ته نوشي ان اردنا تحسنا کاری په خپل اراده لري د خپل پاکوالي او د پاک دامنه ولي کاری د اراده نه کې نو بیا خو هغه بغیر د اکرا او د زبردستۍ نه کار چالو کړی نه ان اردنا تحسنا چغیخ پل پاک دامنی غواری دا یاو دا عزت کور غواری اتاسو اینا ولی لطب تاو عردل حیات الدنیا تازو طلب کوئے باغی باندی سامان دا جون دا دنیا او سامان دا جون دا دنیا سوک نشی پورا کولے زکا چی اغا دا سلور و لاکونا و دا پینزو لاکونا کمی نئی دی با دا قومنو کشتا کنا وی په سودی او کوادو په بینځل آکا هر ځل حیات د دنیا هر څه وکړه پم یو کرے هوننا هغه څوک چې په دې باندې زبردستی کوي او دې ته ګنا نه وي پن الله من بعد کراهن غفور رحیم بهشک الله پس د زبردستی کولونه په دې باندې بخون کې مهربان دی دی تا بخنه کئی دی لسزان ور کئی خمور و پلر لبی ور کئی تکا غی خو منه نکئی خو دی پی پا بندی کئی کنخا تو دا غبابو چی باغی کی و قوانین دپارا دفع دفحشا ذکر شو ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات یقینا موږ نازل کړی تاسو ته په دې صورت کې آیاتونه وضاحت کوونکی او مثلا من الذین خلوا من قبلکم او دا غسی یو مثالم دا غی خلقو چې تیر شوی دی مخکې تاسو نه او موعظه للمتقین اواز او نصیحت ته د پاره د متقینو سلورم باب کې مسله عقلی دلیلونه او دغه سی مثالونه یو په لاد حق پرستو او بل په لاد مجرمانو خلقو مسله اواز ذکر په دلیلونو سره او په مثالونو سره دا اول مثال ذکر کړي د مؤمنانو او اشاره کوي د سورۃ نور احکام او تا او قوانین او تا چې دا ډېر درنا احکام دي دا احکام د سورۃ نور چې کوم ځای کې راشي کوم مل کې راشي کوم علاقه کې راشي نه علاقه روحانه شي ولي الله نور السماوات والارض الله نور دې رنا دا د اسمانونو د زمکو څه مطلب کدی اسمانونو کې تا ته په نظر راځي چې رناګان شتا نورشته دې سپوږمېشته دې ستوريشته دې اسې بګي کله کله رنا راشي دا د الله رنا ده کله دا سي په زمکه کې کتا تخکاری چې د رنا تنظیمات شوي دي کنه کې انسان کړی دي کار چا کړی دي ټول ازمکه رنا کړی ده کا ظاهری ده او کا باطنی ده نو دا ټول د الله نور شمارل شي چې دا د الله نور دی الله رنا ده حضرت مجاهد رحم الله د نور نه مطلب د دې عالم تدبیر اخلي چې الله نور السماوات والارض مدبرن الله غزاد ته چې د زمکو اسمانونو تدبیر کوي څنګه په صحیح نظم او طریقه باندې چلی چرې بګي وړاندې رستو تفاوت نه دی راغلی د دې عالم تنظیم او د دې تربیت او د دې پرورشه د انسان په خپل ځای د جنات په خپل ځای د حیوانات په خپل ځای د جانور په خپل ځای یو صحیح نظم نسخ روان دی دا نور دو چا دے اللہ نور السماوات و لہو سنجی خلقم کل کل دا سوئی کنا چیا پکلی کی اصلاحی کارون شورو شی خلق خوشحال شی کنا ناغی بندتا دوا کئی کنا خویر اللہ دے سکی نا او کل پی روخانا دے ناغا سا بلپ نده سا راڈ نده چکنی دا سی رنا کئی چی خلق وطناس دنا و بل دا سی کارو نکئی چی اگا دا خلق و دا ترقی و دا کمال دی نا خلق وی رخو کل پا ملک کی دا سی انسان راشی نا خلق وی ملک پی رنا شو کل کور کی او بند راشی دا بل کور نا او خوشحالی تن نا خلق وی دا خودمون دا کور رنا دا مخی تیاروا او از دغا سی رنا شو نور السماوات والا او مانا دام منور روخانکون که یو شی دکنه نور سمانا دار سی جی روخانکلی نو اللہ روخانکلی هر شیل چی اللہ سوار کلی دین ندا داغ نور دی که بدنی ور کلی دی که روحی ور کلی دی او که رزق ورکړلې هر شي لا دا د الله نور شمارل شي نو ست نه بار نه دي ولیکن دلته کې مثال دی او خصوصي نور ذکر کړي چې هغه سره یو نور نه دی برابر هغه ته نور دی ایمان او د اسلام ویل شي هغه بل چا سره نشته هغه نه حیوان سره شته نکلی سرشتان ناسوان سرشتان ازموکی سرشتان غرونو سرشتان دریابونو سرشتان اغیی جزان تینا محروم دی خواه سوکی وز اغیی که دا قابلیت نو نو کنی غیل باو اللہ دا نور ورکلو کنا اغیی که استعداد نشتا کنا چه دا دی نور دیکھ بالو کی دا دیکھ بال صرف مومن مسلمان کی اغا نورو خرو اغوان لے ورکلے کنا ټول پتیار کی ګرځي کاسه دنیا په حیثیت سره ډیر اوچت دي الولوی تعلیم افته دي لولوی هغه نور خو سره نشته کنه تاسو کنګال لیکه کا چین دی او که جاپان دی او که روس دی او که امریکا ده او که عرب بلا ده هغه دې نور نه محروم دي ځان له سره ناګان ډیر جوړ کړی دي پخپل پکې دن تیار ده نو چې اوس پخپل استا کور کې تیاری کنه نو تاسو د بل سم مطلب لکه وی درون پکور کې د ډیوی څه फायदा ده وړاندې ته خلق سره لوي چې ډیو دې نه ده بل کړې هغه ته ډیوی څه फायदा ده دا خو روغ سړی نه پکار مثل نوره صفت او شان د نور د الله هغه چې هغه نور د ایمان دی کمشکاتن مثال یې داسې دی لکه یو تاخ دی فیها مصباح چې باغې کې چراغ بلیږي المصباح فی زجاجه هغه چراغ په یو شیشه کې دننه دی حواس تکلیف نشتا ہوتا از زجاجتو کاننا کوکبن آشیش پخپل دمر صفا دا تبو ایج دا سطور دے دا اسمان در ریون زلیدن کے یو قدو من شجرت مبارکت بلکڑ شوی دے دا تیلو دا غی ونینا چیغڑی را دا خیر و دا برکت تا زیتونت تیلی نخلاصیگی او زکا نخلاصیگی لا شرقیت ولا غربیت نا پا باغ کی اولارا دا خونو مشرق طرف تا دا چی او وقت پی سوری و بل وقت پی نوری نا مغرب طرف تا دا چی او وقت پی سوری و بل وقت پی نوری بلکه دا سزای کی دا چی دوالو وقتو نا پی نور لگی او ایج پا کم اونا چټول ورځ نور لګین دا غي تیل ډېر صفائی کچرا پکې نه وي څومره صفائی یکاد زیتها یذیو نږدې ده چې هغه تیل په خپل بل شي فلم تمسس هنر کتلې وته نه وي مبالغه ده کنه ها دا سورہ سیدونه شو چې مصباح دې یو دا غرنا ده یو اغا شیشه دا اغا مستوره ده دا غرانا ده او بل چه ده کمو تیلو ناغا بلیگی ناغا تیل پخپل رانا کئی نورو نالا نور سمر انوار جمع شو پدی سینه که زکا ده مشکات نمرات ده مومن سینه تا سینه ده او ده مصباح نمرات ده مومن ایمان او د زجاجه نمراد و زلو قلب دا شیشه والا پیدا کړی دا چه اغا دومره صفا دا ستوره دا اسمان خان او دا تیل دی تا دا کم زین رازی دا رناو تا دا کم زین حاصل دا دا فیض و تا دا کم زین جاری دی من شجرت مبارکت مرتن قرآن دی ونه دا دیر برکتی دا لا شرقیت و لا غربیت دا سوانا دا چه دا زمکی ندا کنا چه دا زمکی وی خوخام خایا و مشرقی و یا مغربی و چه زمکا که سوکین آغا دی دوارو سبتون نخالی کیگی یا مشرقی یا مغربی دا خود عرش معلان راغلی دا نه مشرقی دا و نه مغربی دا او تیلی سمر دیر دی علم سمرا زیادت دا قرآن چیغد چاپا عقل کے او پا فکر کے نرازی نو زیتونتن اکادو زیتو حایو زیو دویم مانا اگر شجرتن کی فرق دے مثال د نور د الله لکه یو تاخ شو چې باغی کې چراغ دی هغه چراغ په یو شیشه کې دی هغه شیشه چې تبوې د ستوري د اسمان دی زلیدون کې یو قدو دی بل شوې دی د ترانا راغلی دا من شجرت مبارکتن دی یو مبارکی ونی نا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زیتونتن هغه پیغمبر چې داغه علوم دي داغه معارف دي داغه حدیث پاک دي داغه جوامع الکلم دي زیتون دې کنه داغه علوم ته اشاره داغه هدایت ته اشاره کوي داغه اقوال ته افعال ته لا شرقیت ولا غربیت نه مشرقی دي او نه مغربی دي بلکې حجازی دي د دنیا په مینس کې پیدا دي مکه معظمه کې ام القرا کې د ام القرا اوسیدون کې دا شرقیت او غربیت یکادو زیتو ها یزیو نږدې ده چې دا غا علم چې دنیا کې خور کا دا غا حدیث او دا غا آثار هغه په خپل رڼاو کې ولولم تمسس نار یو خدای بیان دی یو باغی باندې عمل دی یو داغی په دنیا کې اشتهار او اشاعت دی او خود رڼا ده وګورې دا پکې نه وي نو مغه روخانه شي پټیګینا نور علی نور رڼا ده زبلی رڼا ده پاسام یهد الله لنوری من یشاء توفیق ورکی الله بار چاہتا نا اشارہ کئی کنا چی دا رنہ گوری نشتہ بل دے کے یو خمخ کی منگا رنہ گانی وی اسمان زمکا خوار چاہتا حاصل لی یو دا خصوصی رنہ دا چلے کم مثال پیش کن نو دار دے کے نمیلاوی گی تا دی خاص زیو ندی خوا ہدایت کی اللہ دی خپل رنہ چاہتا چی خوخیشی او چی خوخیشی نواغت نمحروم کیم نو کافر ملکونه ټول په تیار کې په ظلماتو کې رستی مثال راځي ښه او دا رانه صرف مسلمان او مؤمن ته حاصل ده ویدرب الله الامثال للناس او بیانی الله دا مثال نه خلق او فائده لپاره الله بكل شيء عليم الله پارس باندې پويږي خلق کو سره غم پیدا شو چیر دا رنا خود منگم خواه دا یو رنا ندا رنا گانی دی چی دا با پا کم مارکیٹ کی ملاوی گی دا کم مارکیٹ کی بای دا سی رنا چی دا غی دا نمون دی لیبل پی لگی دلی چی مصباح دی دو جاجا دا دا دومرا اپا تیڑی را گران دا چدا با کم مارکیٹ کی ملاوی گی نو اللہ ہوئی فی بیوتن دا خاص کورونا دی گوارے خواب فی بیوتن دا خلق با کم زی گوری چل اللہ والا پڑھو کہ رنا چولے دی ایمانو دی اسلام فی بیوتن دی پدا سی کورونو کی دی ازن اللہ انتر فان چل اللہ دا غی پا حق کے عمر کرے دی چدا کورونا دی اچت کرے شی دا دی اوچت کلی شی چه دا دی سرا کمو چتواله لایق دی دا اللہ پا نم سرا پا دین سرا پا قرآن سرا پا عبادت سرا او بیا خاص کر پا روجه که انترفا دا رفعت نمرات رفعت دا مکان نده که دا خاوروی که دا گئی دا سی پا دا گا ناستی و دیل اخپل و چطوال اشتے کا نخوا اغدا دے و یذکرا فی حسمو بیان لکلیشی پدی که نم دا اللہ پا توحید سران پدی باندې باغ کورونو چتیګینو زکه حضرت عثمان رضی الله عنه ویلو کنا چې نبی علیہ السلام نه مې اورېدلې دي من بنا مسجدن یبتغي به وجه الله چا چې جمعات جوړ کړ او په دینیت باندې چې الله رضا شي دغه عبادت په کې وشي په سکون سره بن الله له مثله فی الجنه الله بدل په جنت کې دغه سي جوړ کړي مثله داسي نمثله دا مطلب چې د دې کوم دې سره کوم لایق دی نور جنت کې تبلاکشته تا خو د بلاکون نه جوړ کړي جنت کې تپلیټونه او گاډرشته تا خو دې نه جوړ کړي نه نه مثله دا مطلب نه دی چې چلته مو ولا گاډر نه نه بلکې چې د دې سره کوم عوض لایق دی دا معنی یسبح له فیها پاکی بیانی اللہ لرا پدی کورنو کے بالغدوی والآسوال پہر وقت کے شپیو کروزی مازی گریو کماس ماس بخینیو کا ہر وقت پاکی بیانی سوک رجالن تا سلی ندیلی دلی کنا رجالن تاو شابنگلی دلی دا دا سی سلی دی لا تلہیهم چی ندی غافل اکلی غیلران سرد دیر مصروفیتنا دیر لئے مصروفیتی اشتا تجارتون کیسو کو مزدورے کیسو کو او نوکرے کیسو کو فغافی لکڑی ندی جی بخلق دی چکم دی عبادت وقت دی ناغا وقت دی جمعات کی مصروف دی پہ عبادت کی مصروف دی ندی غافی لکڑی دی لر تجارتونو ولا بیعن او نخر سولو اغسطلو عن ذکر اللہ دلہ دیاداشنا و اقام السلاتی و دمانزد پابندینا و ایتا از زکاتی او دور کولو د زکاتنا پخپل وقت باندی یخافون یومن دولی دمرا پابندی زکدی کی زلکی یرا دکا نخوا دا ټول کار داغی دی یریگی داغر وزی دا قیامتنا تتقلبو بی القلوب والافسارو چی اولی را اولی و پاغی که دا دیر حیبت او پریشانینا سترگی او زلونا دا با دیر پا بد حال بیو دیر پا برا حال بیو یخافون یومن لیجزیوم اللہ و احسن ما عملو نخامخا بدلبور که اللہ دی خلق لرا دا خیستا عامل چکڑے دے پا دی جماعتنو کی کمنزنے کڑی دی پا سنت طریقہ کد اللہ کتاب پا کیویلے درس و تدریس کڑے پا صحیح طریقہ نو دا دی بول بدلور کی او دا دی بدلنور کی چنات شریف آیا راز سردار نبی دا دی جماعت حق دے دا خلق لگیا دے پکی ہوئی نات شری پہ ہوئی گانی جوڑی کلی دی نا دا دغی بدل دا دی بولا سزاور کی یہ پا جماعت کی آوازو نا کول چی او ضروری اعلان واو رہے دا ضروری اعلان ختم نشنو ہر یو ضروری وی دا خدای کورنو بیزتی اکڑا دا ندی شمار خوا اگی سر رڑا نشتا دے دے زان لہ دا گپ شپ زیون جوڑ کلی دی او زیات په کې الله دې تا د خپل مهربانۍ نه سمره چې په خی ندل تسوال پیدا شو چیرې ټیک د خه حالت دی خدا کار دې چې لکه ټول ورځ دغه سناستي اجي دمانځو وښینو سوکراشي سودا لراشي ا دې ور پوری کی چې دمانځل زما وی لکه اسی دې ورسته راکړه تا خو سو نکلو نو خیر دی من باو کی خدا هم رزق دی کنا نا اللہ وی نا دا رزق نده واللہ وی رزق من یشا بغیر حساب تا رزق نپی جانی خوا اللہ رزق ور کیا چال چو والی بے حسابا دا رزق نده دا حرام دی چیو پلا د عبادت وخت شو د منځو وخت شو تا ته आवाज شو چې حي علی الفلاح د کامیابی زه تراشه او ته وای چې نا اوس ګرا کراغه دا رزق نشو د اخلاص. دو مثال ذکر کئ. یو دا هغه کافر چې هغه اوس کافر شو نوې نوې پرون مسلمانو دا څنګه دا بسو احتیاطی اونکو پریزی اونکو مسلمانی که خوڑیر پریز پکار دی دمره د محنت ضرورت نو سمره چی ده حفاظت ضرورت دی چی کلیم استازین تا استازر ترا لکنا ده حفاظت دیر ضرورت دی خواه خیر دی دغا کلیم دیوری گلابل مزده کوا تسبیح مر اخلا الله تشماره م پوره کوا چې الله دوره می در باندې درواولې دي ورګاتو دوره می در باندې درواولې دي نن دا مکو په دې کلمې حفاظت وکه نو هغه دا دي چې خلک خوشاله شو چېر کلمه او مسلمان شو ډېر خسړې شو نه کمل شو دې کی سو کوته ولګېدو پیو تعالم کلی او تیوی چی رازا مڑا تو دین ننی خبر رازا چی پیر سیب لیلوڑ شو تٹو لروت تیر شی ہو دا اللہ نم دی پخلی ران شی دا سیزیت دی بوزما چی دل تشپا رد دا اللہ ذکر وی جاری او که خدای دی چا یادی گی تلان دی تا دی رازی را چې تولاندې ته دی بوزما نو بوې ته ذکر لې بوته پیر لې بوته شیطان لې بوته ناغوي چې زه خو اوس پوه شوم زما خو اوس اسلام شو الله وي مکه وګوره تا توبه کاری خدا وبندي تا ته دین ښکاری دا دین نه دی مکاو گواری پداز دائی که با حلاک شی چیزان نبادو خبر نشی خواه دارم بی مثال دا داغی خلقو خواهی چیغا دا مسلمانین بل پل آوالی دا والذین کفرو او کسان چی کفرو که آمالو نو داغی اگر دیر آمالو نا چیغی پی اعتماد کئی چی مونگا منزو نکو مونگا ذکرو نکو او مونگا وزیپی کو او مونگا حلقی کو اعمال کسراب پشاند خوری دی اخراب از مکا چه سپین سپین خورا پی پرتی نبکی بوٹی کی گیا نبکی دا خو خورا دا تش سپین اخکاری بقیات پداس یو میدان یحسبه الزم آنما گمان کی پاوی بانده تکی سلی چوبا میولی دی تکی دی خواسی اسی مرید تنزینا او یو بمیولی دی فرمند اکڑا حتی ازا جاو تردی پوری چراو رسید لم یجدو شین ریسی او نمونتا خوراو او بنوی فوجد اللہ عنده او یمونتا دا اللہ حساب کتاب دزان سران دا اللہ غاجل چولو مقرر کلیو مرگو تراوی بس دی پداسی مجهوله کې لاړ چړو پتهونه لګی دی په قیامت کې خبريږي ښا وجد الله عنده فوفى حسابا الله سره خپل حساب کتابو کا چې وبو بیا کیږي حوال تسکي اوس دا جون له څنګه تیر کړ تا ایمان پرې خورو تا اسلام پرې خورو او تا شیطانانو پسی شوی دیتا دی دینوی چیزا خوص پوشم از ما خوص اسلاو شوا تا دیر خلق دی او دی پل لانی تیزکن رازو چی دیر الوی فتنه دنو اللہ اتنار سوکو ساتی خوا کنی دیر نزدی خلق پکی مبتلا دی خوا او ایزمونگا وص اسلاو شوا ایزمان دیر اسلاو خوالتا شوی وا خو دلته هم راځم نو وای دلته بیا هم راځه کنه چې ستال ته اصلاح شوی و ډیره کنه او څو کلمې دې ذکرې دي نو بیا دلته سره راځي ښا مثال الله دا غي خلق ذکر کې چې عزیزان ګمان یو شانتي کوي چې دین دې برکت دې اجرونه ثوابونه دي جنتونه دي باغونه دي حور او غلمان دي او هیڅ نشته فاو فاو حسابه والله سريع الحساب والله ډیر زر حساب کوونکې او کظلمات یا مثال د کافر د عملونو دا دې چې تیاری دي او تیاری دي کنه او چې نور خو چاته نه دي نصیب شوی ها ډیر تیاری دي دا سمره تیاری دی او پکم دی کی دی فی بحرن پا دریاب کی دی لجیین دیر ڈونگے دی انگریزانو ویخ ندی معلوم کڑیں دیر ڈونگے دریاب ابن جوزی وی قلب المشرک دا دا مشرک سلی زلیا دی خواه توبا توبا چپا دکی سپرات دی نو یغشاہ موجن او پٹکلے دلرا اغا چپو دا دریاب چه اغا اقاید دا شرک دی شرک خبروت تی کنا و دا شرک اغا خیالات اوهام دیتا موج ویلی اغی پت کلی من فوقی موجن دا اغی دا پاسا نوری چپی دی چه اغا کارون دا شرک دی جنده و لولی دیو و لولی سلام لذی ستیوالی ستیوالی افعال شرکیا من فوقی صحاب او دا پاسا داغی نوریز دان اوریز سشی دے ختم القلب ختم اللہ علا قلوبهم محری پی والد خوا ظلماتم بعضو آفوق بعضو دا تیاری دی بعضی دا پاسا دا بعضو او دا انسان پا کی پروت تنو اس پتے نلگ سمرا تیار دا اذا اخرج یدو کل چراو بازی خپل لاسو لم یکد یراها نزدین دا چوی بینیم سمرا تیار دا یعنی دے خپل اصلاح نشی کولی بس دے دا خپل محنت او دار سنووتو اما لم یجعل اللہ له نورا اغزوک چل اللہ له رناور نکی اما له من نور نبی دا غد پار ایسرانا مثالونه ذکر شو دواړه دواړه دلته ذکر کړو چې کافر دوه قسمه وو یو هغه دی چې ځان ته کافر نه وي او ما وي ما خو خلق مونته ما خو دین مونته او بل هغه دی چې پارس کې پروت دی دنه ښا دلیل ذکر کوي دی نه پسو علم ترانه ګورته ان الله يسبح له چې بشک الله غزاد ته چې پاکي وای نه دلرا سو چې باسمان نو کیه پزمکا کی دي وته رسوا پاتو او مارغانو ته وګورم سیلونو ته وګورم چې سفیه تړلې په هوا کې سفونه تړلې د دینه عبرت ناخلي سبا پیرانو پسې ګرځي الله ی مارغانو تا وګور اغستان خدي په هوا کې روان دي نو صفيه جوړ کړي دي او د چې لوګ مزلو کې نو صف روان کی ولی منځو شو کنه سلامي وګرځو د دې په خپل خیال کې د الله بندگی کې عبادت کی خان په هوا کې ځان له جمعاتونو جوړ کړي دي اړو خرچې په نه ده شوی پتوې رسافات صفونه جوړون کی کلن قد علم صلاته اریو پی جندل ریخ پل منذ و تصبیحه او سناد اللہ اللہ علیم بما یفعلون اللہ پوی پاکارنو چی دیئے کئی وللہ ملک السماوات والارض توم اقیدت دکا توم توحید دکا دا قرآن چی خاص اللہ لردی اختیارات دا اسمانو دزمکو او دے اللہ ترات للدیم دا یو دلیلو مارغانو ذکر وکړه. چې الله غلم د قدو وزري ورکړي دي اسمره خجون تیری الله تعالی هم دا ټول اسونه درکړي دي استادې جون تا وګورم کله دی یو ته جوړ کړی کله دی بل ته جوړ کړی کله دی یو ته په لاس په نامو یې خي چا یې سیو څنګه در دې خلق حال پټکی ولا پخپو کې ورزولې ښا ابو روجه کې خو بیا ډېر تب تسلی کوي ځکه چې می خلوا شي کنه څلور واړتي دا په بل وخت کې فارې پېنه کوي خو په دې روجه کې ډېر پې کوي ښا نو دې وته دې کې ډېر محتاج یې ښا الله وی دا مارغان خو چاته نه دي محتاج متدور محتاج شي سره د ملاینا سره د علم ناس بل مثال دبر انتظام علم تران گوری ان اللہ الجی صحابا چی بیشک اللہ داشت وریز راو شلی را روانے کی بس چکم دی سم یعلف بینہو زیف زی نلے را جمع کی آغازے گٹی آغازے گٹی نلے را جمع کی چی تنظیم جوڑ کے تنظانے مکوئے تعلیف پک پیدا کی ثم یجعلوا رکاما بیا وګرځي هغه لرا یو تنبا چې ګورې وطن ته چې غشي په نزي داسې تنبا شي سخت شي فتر الوتقا یخرج من خلاله نوینه ته هغه ساس کې چې راوځي دا غې دمیان وګوره چې تنظیم جوړ شو اتفاق راغې تالیف القلوب راغې نو ساس کې تینا راووتو مخلوق تتنا رحمت نازل شو اجی زان زان لو نو ٹھیک دا ساس کے بکی دو اوی تما شمان دا گیدر وادو وی اگا باران نی اگا دا گیدر وادی داو چکل یو بل سر جوخت شی کنا بیاتنا باران کی یا خرج من خلالی دا یو انتظام دا ملک دا بادی نلاوی دغا سی زو دنیا کې پیغمبران را علما وریز راشي علما پیدا شي د دین خدمتگار پیدا شي یو بل سره اتفاق جوړ کی نو بس خلقو ته نه خیر ورسینو ها وینزلوا من السماء من جبال او نازلی الله د اسمان نا د غرونو نا من السماعی من جبال بدل لی غرونه کم زیدی فیها فدی اسمان کی دی کنا دستشی غرونه دی من بردن دگلی فیسیو بی من یشاو رسی داغ چا تچو غوالی ویسرفو ام من یشاو او علی داغ چانا چلا غوالی مطلب دادی چی اللہ برا پدی وریدو کی د غلې غرونه جوړ کړی دي چوغوره وتا کنه رښتیا ا دغه نه زمره غلې حضوره چې وی کې الله ته تنظیم کړی دي چې دا ځکه به وری دي او یو قدم اپل او بیانې یو پټې ویرانی ولي بل پټې وسو روغي ولي یصيبو او یصرفو یصيبو او یصرفو الله کار یکادو سنا برقی نزدی اغارنا دو پلق دا اسمان یزهو بلبسار چو تختی نظرون دا خلقو یقلب اللہ اللیل والنار بدلی را بدلی اللہ شپاورز انقلاب راولی ان فی ذالک لعبرت اللہ للعبسار بیشکا پدی دلیل کی چلا بیان کھوڑیر لوی عبرت پار دا قلمندو دریم دلیل اللہ خلق کل دابت ممائن اللہ پیدا کرے دے ہر یو زندہ سر دوبونا ممائن کعام ابو آخلی نوم سیدہ ہر شیخ خجالنا من الماء کل شین حیو سورہ انبیاء کی جتیر او کا خاص ابو آخلی نطفا نوم ٹک دا فمن امان یمشی علا بطنی بازی پدی زندہ سرو کیا دی چگر دی پخیٹ باندی پا پوچه کې مارانو په بو کې میانو امینو مېم شي علارجلین بازیا دي چې ګرځي په دوخ په انسانان چرغان امینو مېم شي علاربا او بازي دینا دي چې ګرځي په سلورو ډیرم پګښتا هزار پا پګیمشتا پا خداسي چې ته معلوم ندي کنه قرآن پا ذکر کی چام خلق تمعلومی ناغدار یخلق اللہ ام آئیشہ و پیدا کی اللہ چوگواری بیشک اللہ پار سبان دی خدرت والا دیم لقد انزلنا آیت مبینات یقنان مونگ نازل کل اغا آیاتنا چیغلیر وضاحت کون کلی مثالنا ہاں دقد اللہ کار دی چی چاہتا ہدایتو شی چاہتا ہونشی الله هدایت کې غچاته جوغالي په طرف د لارې نیغیم زواجر د منافقانو ذکر کوي ويقولون وایدا منافقان آمنا بالله وبالرسول موږ هم ایمان راوړل الله باندې او پیغمبر باندې واتو انا او تابعدار یو یو ځل داسې ویخ کار چې مقرشی ثم يتولى فريق منهم بیا اوڑی او ڈل پدی کی من بعد ذالکا پس دغی اقرار نام وما اولائی کبیل مومنین نتی دغا حلق ذر مومنانو چی عمل تا نتیاری گی ندغا اقرار خصو فیدہ من ندی کنخا ولی نتیاری گی ویزادو الاللہ ورسولی کل چری رو بللشی دا اللہ فیصلی تا دا اللہ عبادت تا دا اللہ کتاب تا دا پیغمبر سنت تا لی احکما بینام چی فیصلو کی پمیند دی کے اذا فریق من امارضون ناسا پایا او ڈالا پا دی کے مخڑون کی دی نتیاری کی دی تا وینیک اللہم الحق او کچر دید پارا پا دی قرآن او سنت کے فیدائی وی کنخا دی قوتر تا گوری نو کدی کی فیدائی یا تویلے مزعینین نو بیا جماعت تر آمنڈی وی او دسو نکی حلی کسو چل لے شریعت تی وی پیسلہ دا خان دل ترا دے آوی پا قرآن بے کو فیدہ دا پاکی کنخا نمیراس مسئلہ بینو افی قلوب مرضن نو دید دے درے خبرو نخالی ندی یا خودی پزلونو کې مرض دے شک دے خودی خپل دین کې شک دے چرا یو یو سوی بل بل سوی پوئی گنو بو چه کم یو رشاوی امیر تابو او یادی شک کئی پا خپل دین کې او پا دی خپل عبادت کے امی خوابونا او یا یریگی دی خبرینا چه که پا قرآن پیسلہ کو نو دیر لوی نقصان دے نو دیر لوی تاوان دے ان یحیف اللہ علیم و رسولو ظلم کئی اللہ پدی او پیغمبر دا اللہ بل اولائی قوم الظالمون اللہ ویدی ظالمان قرآن و سنت پچا ظلم نکئی دا حال منافقانو ذکر شو چیز قرآن فیصلی تنت یاری و سنت انما کان قول المومنین و بیشکوی ویناو جواب د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې راو بلل شي د الله فیصله ته او د پیغمبر لیحکم بینهم چې فیصلو کی د دې پمینس کې اي یقولو نوای دی په جواب کې سمعنا چې مونږ اورېدلې د الله خبره او کلام واتوانا مونږ بالکل تیار یو منو یې بالکل اولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي اغه څوک چې د الله حکم مني تابعداري کوي د کتاب او د قران او د پیغمبر تابعداري کوي د سنت تغالق دي ويخشى الله او يريږي د الله نه په زړه کې ويتقي او يريږي د الله نه په ظاهر کې اولئک هم الفائزون دا کامیاب خلق دي بیا د منافقانو حال واقسمو بالله جهد ایمانهم سوګندونه کیدا منافقان په الله باندې پاخه سوګندونه سوی لئن امرتهم لا يخرجن تا توی اے پیغمبره کتا دی ته حکم کړی وې ندی بخام خاطا سره تلیو jihad لا تا او تا نو وینو اغي زکلانو له څو غندونه کی چې ګوره کدمونګه خبر کړی وې همون ته زور پته وی چې دې تبوک ته دی پلان یې ته مونږ به سره تلی لا يخرجن قل تقسم وای او تاج سوغن تساجت قسم تساجت قسم نمکوي توا تم معروفتن ساسو تابیداری خلق ته معلومه ده آتش دخلی ده تواتکم تواتم معروفتن ساسو تابیداری اغوار چا ته معلومه ده چا آتش په جبا ده عمل نشته بیشک اللہ خبر دے پا عمل چتا سوی کوئے قل اتیعو اللہ و اتیعو الرسول وائے وطا چی بغیر دا دینا نکی گی خوا دا اللہ حکم بمنے کار سنگئی او دا پیغمبر تابیداری بکوئے فین تولو که انکار کئی او ایچ دا منتگران دا فینما علی ما حملا نبیشکا پا دی پیغمبر باندی اغزی مواری دا چی دتاوالا شوی دا چته و زما دین راسه ته دعوت ورکه وعليكم ما حملتم او تاسو باندې هغه دي مواري چې تاسو باندې یې خشوي ده چې تاسو به تعهداري کوئ تاسو به په عمل کوئ نه غستاو دي مواري غستې شي ان تاسو داغه هر سره به خپل خپل دي مواري ده او خبره ده و ان تطيعوه تهتدو لند خبره ده تابیداری کوئے نو کامیاب بشے بس دا بیشکا خبر دا وما علی الرسول اللہ البلاء المبین نشتے پدی پیغمبر باندی پلسو مگر رسول خکارا او غف الحق ادا کردی خبر رسولی دا لوز کردی اللہ کسان سرچ مومنان دی پتازو کیو عمل کی عمل صالح دا دی خبری لیستخلفنهم فی الاردین چلا بدی لا خلافت ورکی پدیز مگا کی صحیح خلافت کم استخلف اللذین من قبلهم سنگئی چی خلافت ورکڑیو اغا قومنو لاجی مخکد دینو بنی اسرائیل ناغا سی خلافت پدی امت لهم ورکی ولی امکنن لهم دینو من لذر تدوا لهم او خام خا ضرور بی ضرور مضبوط بکی دی لردین حقا چیدی تا دیر خوک دی اسلام دا با مضبوط کی ولی ابدلنهم من بعد خوفهم امنا خامخا بدل بکی دی لرا پس دیارینا امن یرا ولرشی امن براشی امن دا دری وعدی و سر اللہ کلی دی دا دیس شرط شتا دی او دا شرط یا دی یا عبدوننی لا یشرکون بی شیئا الله ای زما بندگی وکي ما ته ويوي اما سره وي څوک نشري کوي بس زبا سره دا دري وادي رښتیا کما کدي ما سره دا واده پوره کول شي چې عبادتونني لا يشركو نبي شي امن او عدل او په دې پورې دی کنه نو نبي دې سلام ویلو الخلافه 30 زما امت کې با خلافت او دیر شکالی ناغو شکن خواه بیا رستو با خلافت نی ومن کفر با ذالکا چاچ ناشکری و کلافست دینا بولائی کم الفاسقون ندقا کسان دی فاسقان اول ناشکری پا دی که اغا خلق وکلا چه حضرت عثمان یه شهید که قاتلین دا عثمان کم الفاسقون داغا وقت نبیا کار خراب شد پابندی کوي د مانزو او ادا کوي زکات او تابعداري کوي د پیغمبر لعلکم ترحمون یقینا تاسو باندې رحم وکړی شي لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ته ګمان وکوا هغه کافرانو باندې چې دی وکامیاب شي دی وغلبو کې په مسلمانانو او مسلمانان به کمزوري کې نه ګمان وکوا اما واهم النار وزید دی اور دی اولبیس المسویر اگر دیر بد زید رات لو یو درې آداب ذکر کړي دا غي مخ کې احکام چې ذکر کړو په دریم باب کې چې پردو کورونو ته اجازه تمځي نو باغې کې بعضې مسائل پاتې شي هغه بیانې هغه سو د ماشومانو خبره وه چې دا هغه لوی خلق خو به اجازه غواړي که نه خو چې دا ماشومان کور ته ځي راځي ځي راځي دې ته خو پابندي نشته که نه وی دې ته په درې وختونو کې پابندي شته هغه درې وختونه دومره د خطرناک دي دومره نازک دي چې ماشوم تبوم ور بوټي ور بزنځيري چې یو ټکی نو بیا وو ته ازادي دا خبره پاتې شي وکړه یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لیستازنکم الذین ملکت ایمانکم خامخا دی اجازت اخلی استاسونا اغا غلامانم چستاسو لاسونو کی راغلی دیم دا دین پوجا ایمانو غلامان والذین آو اغا ما شوان لم یبلغو الحلم منکم چی ندی رسیدلی بلوغ تا پتاسو کی سلاس مرات دری وقتونو کی من قبل صلاة الفجر مخی دا سبا دا منزنا تا پردی وقت دیکن خواه وحینا تزعونا سیابکم من الظهیرت او کل جتاسو کی دے اغزیاتی لباس پا وقت دا غرمی کی دا عرب دا عدتو چی دا غرمی دا خوب اغیی دا سی کلو لکد شپی پشانتی خواه ناقا کمی سونا زیاتی جامی بے لرکلی او بنین کدری او لنگو پر تو کھنو او وقتی داگی که بسم لاستن گرمی بوڑی را نداو هم دا پردیو ورون با بندو همین باز صلات الاشا او پس دمانزو دماز خوتن چه دماز خوتن من شوی او خلق دم شوی ارس بندی صلات و عورات لکم دا دری وقتونه دا پردی دیستاسو نماشوم تا با مجازت نی سمطلب ور با بندی ور با تا کلاو نپریدی نا بے خام خاٹا کئی نا دا غی اجازت شکن خوا لیسا علیکم ولا علیم جناحن بعدهن نشتا نپتاسو باندی اے مشرانو انپدی ماشومانو باندی جناحن سگناو سملامتی آبادهن پس دا دیدری وقتنو نام حقیقی با ازادی بالکل کدی ارو احرامنڈکی نکا کور ارنگ حالی دی دا خبابندی نشکی دی بولی توافون علیکم دی چکری لگی پتاسو باندی پیو سات کی با شلزل بار دن بار بازکم علی آباد دغز اخپل میں انکی پیو بل باندی گرزی را گرزی بازکم علی آباد نو دا دی پا پابنده که دیر لوی حرج دیخوا او حرج داسی او شیه دی چه دی سر دیر احکام بدل شو دا حرج دا وجه ندیر احکام بدل شو که نخوا دا یو علت تی پا قرآن و سنت کی چه دی پوجه بانده دیر احکام ثابت شو چه چا تا حرجی که نا نو اگه دی خپل عمل بدل کی من دی پولاری نشه کوله پناستی که حرج دی مسافر روزنشی نیوی کوجا کا خیر دے حرج دے بیا بیونی سے مریضی نیشی ٹنگولے حرج دے نوی خورا خیر دے ستا دا پارا دا رمضان میاش دا شعبان میاش دا نو حرج دا علت تے پا شریعت کی خوا دا سی نورو مشتا دے جدا غدا وجہ ناحکام بدلی گی ذالک یبین اللہ لکم الآیات ذغس اللہ بیانی استاوز پار آیاتنا اللہ پو حکمت والا دے بل ادب کم ماشومان چی ماشومانو او صرف دادری وقت آغی تا پابندی و انور آزادی و نو کچر چیغی وست بالغان شو او سلی شو کنا نو اس با تا پابندی یو کنا بھئی ایو کنو چې سړی شو نو هغه حکم مخکنه تیر شوی هغه حکم دی کنه چې بغیر د اجازهت نه با د چا کور ته نزی کاغه د ضرورو او کده پلار او کده مور او کده ارسو نه بزی دا خودی په خوا ماشومان نو زکه وتا پابند نه وا او چې بالغان شونو هغه حکم وای کنه کدا ټول عمر واړش مارل شونو بیا خو په کې د پردې حکم نه وفا پیدا بلغ الاطفال منکم الحلم کله چې ورسې دا ماشومان په تاسو کې بلوغ ته افلی استادینو نو دې دی بیا اجازت اخلي ښا چې کور ته راځي بل کور نه بل کور ته راځي افلی استادینو په ټول وختونو کې ښا یوازې ادري وخت نه خو ماشوموالي خبره وکړه څنګه کما استادان الذين من قبلهم لکه څنګه چې اجازت اغستا کسانو چې مخکې د دینو چې ذکر شو هغه ته ویل شو کنه چې بغیر د اجازت نه مرزه دن نه کوڅه کې ودرېږي که اجازه ته شړې راخاله کني واپس ځه اقص د دې حالوم دي دا رنګه الله بیانې ساو د بار احکام خپل الله علیم حکیم الله په ذات سے حکمت والا دریم ادب زنانو په حق کې ذکر شو کنه چې لا یبدین زینتهن دی خپل خیس او حسن نخ کار کوي عام خلق ته اگر که بکور کې دن نه بغیر داغ نه چې الله ذکر کول پینځه پګ مخ کې کنه نو وسوي چې دی بډه غانې شي هغه سه به حکم یې کنه نو یې نه دو مرد تیری دو سر بکی پر اخرانے کنخا والقواعد من النساء اللاتی او غناستی پکورنو کی دزنان او اغنا لیرجون نکاحن چی داغی دا نکاح تما قتی شوی دا نکاح مکاح ختم دی پلیسا لین جناو نشتے پدیس گناو ملامتیا این یزانا سیابہن چکی دی آلوی لوی پڑونی دا مطلب سیاب نمرات هغه لوی لوی پړونی چې کوم پیغلی اچي ردی هغه ناچی خیر په لوبټه کې دی بار راوځي کوڅه کې یو ګرځي راو ګرځي گاوند کې چا کار لاړ شي د دې ته اجازه سیاب ها خدا شرط دی ګوره ها غیر متبرجاتم بزینا چې دی بسره د دې دومره بډاوالی عمر نه نخ کار کې خپل حسن او خایسه اکدی د پیغلو په شان پیشن کې نو بیا ونوځي دغه خبره خدا غږه کنه ښه نه به ښکار کون کې خپل حسن او زینت لره دې ته رخصت وي په دین کې چې الله ولې اجازه ورک خیر دی زه خو یې ښه خبره ده چې نه دیوځي پاک دامنی ده چې نه دیوځي وَنْ يَسْتَعْفِفْنَا وَكَدِي پاک دامنی کئی خیر اللہ انہا دا بہتر دا دید پارا واللہ سمیع علیم اللہ وریدن کے اوپو دے پار سبان دے دا بل ادب ذکر کی دا معذورینو دا پارا معذور خلقو بیماران فالج والا گزان والا پلاندو شل گوڑو دا معذور خلق نو بس داسی او رواج جوڑ شیو چا بچر تا خیرات کلیو روڑی لبا خلق لیو کنا نووی بے لوی بے کولا چلی کد مونگ سر امکی نو اپا لیکی نو دیس وینی نو وقاقی بران راکا گی بیا اچی مجمع کی چر تا چواری مواری دیار ایروی مونگ سر امکی نو خوا بس خلق و پا دی غضب اختاو دی خلق و نوطنگو اللہ رب العزت توی خستا بشان بنده دی حضور ایزان ندی لون کلی و اللہ پی زامت راوست دی تا تی نولی کرکا که دمرا بدو تا گوری تی انسانی و دا انسان کبر مکو کنخا یو داو او چا به د دیو جن ځان سره نه کینول کنا چیر لکی به سراشی لکی به سراشی چیر دبه زمان هغه دغه دغه خړلی اما ته وته شی هغه نو دیو جن نه لاوی هیڅ نشته دی هیڅ وجه نشته دی خو یو سره یو ځای خوراک کوي لیس علی الاعمى حرج نشته پړون باندې سو تکلیف ولا علی الاعرج حرج نکو ګډ باندې سو تکلیف ولا المریض حرج انا په بیمار باندې سو تکلیف ولا اعلان وزکم نستاذ په خپل ځان باندې انتا کلو من بیوتکم که خوراک کوي د خپل کورونو نه ندی که خود چا شک نو خپل کور خو بخام خاصړې خوراک نو خپل کوروم کله کله سره نه کوي خوراک خپشی کنه نو هوټل کې خوراک کوي الله وینا به سړی تو وکړو نمکه کلوې کوارې څه چې کوره خپشه نو بیا و ډوډې لنراز نو ډوډې له بل چا کرځي نه خپل کور دشته کنه او خيار شه من بيوتکم او بيوت ابائکم یا کورونا پلارانو استادو چې تاسو ته نه جدا شي وي او چرته په پیخه باندې لاړې په ضرورت باندې لاړې اغی تدیر په مینه باندې ډوډۍ کې خودان می خیلنګوا نو یې سوچه غوړی ناګو او دا خمبیره د تنور ډوډۍ کې خودي اته وې د نخره ما ولي نخره مور خپل خپکه کته هړلی خو یوسون وړایوال داغي د زړه د پاره او بو یو ته مهاتکم یا کورونا د مین دوستاسو او بیوت اخوانکم یا کورونا درون استاسو او بیوت اخواتکم یا کورونا در خویند استاسو او بیوت امامکم یا کورونا در ترون استاسو ترخو در پلار روری کنم مثال در پلار دی او بیوت اماتکم یا کورونا در تروران استاسو در پلار خورو او بیوت اخوالکم یا کورونا در ماماگان استاسو او بیوت خالاتکم یا کورنا د ماسیگان استاسو دی ټولو کی اجازت تیتا ملامتنی اید خلق حبر ماورا چی سڑی دیوی گیڑ شرمولی دی او وقت دا بارکی دا کورا پسارا خوش آلی ای وی با خلق دا خود خلق خلی پسار پوری ندی تا دید پرید دان لپلولی ما خراب وخا دا خلق حبر پریدان دا بل کار پکې خطرناک دی ښا چې کور تراشي ابي نذیر ته پوسو کی اډوډې تکی او ته یې جما هو خړه کم ده یره بیبی کرتلې او ما غیره تډیر ښا او کنه د بیبی د لاس ډوډې هډې رافه گئی اشوروشي یره کتب یې پلار کړه لاړې دا معاشره بدیر وانه زکه چې بیبی نو د خبر د دین نه ښا هغه په پاټار اسو کې پیدا شوی ده نه د دین نه د خبر ته خبرې نو داسې مکو کنه ښا په ولی مروانه وا د بنده همور او بلار دي او ما ملکتم مفاتحه یا داسې کور نه چې سړې تل نکلی تا او تعالی چابي درکړې ده تخپل کور او د تحویل دي چار سو پاکشتے فرج پاکشتے چی صدی پکار بوتل ڈکی دی روح افزاشتے دار سو پاکی اتا تا نخرا اجازت ہے کور تبا نوڑے گوارے اسے نچی غوٹا جوڑا کی او ما ملکتم مفاتحہو یا آج تاسو مالکانی داغی دا چابیم او صدیقی کم یا ستا دوسوی دا سی غیر مکلف اډیر آزاد ستاسو داغه دوستانه ای نو داغه کوری او تلالی ډوډۍ دی او خلا نو خره کنه تا به سملامت یانشتہ نن تلالی هغه د چرګلال کو سبب هغه راشي ته ول چرګلال کی او لیسا له دا مطلب حضور صدیق کوم ګوره غره با سړی اسی دوستی بیا در پسې خبرې کوي ویماول سما ډوډۍ کړې و ټول خلکو ته معلومه ده پلانې چل مې کړو اجزل عالم نو ما دې په ټیچر غلال کو دلته که په ټیچر څه ته وي نو شاو شمو ساګ یا خدای ته دا دوس نه ده کنه دا دوس نه ده چې دې تاسو بیا خبرې کوي لیس علیکم جناون نشته تاسو باندې ګنان تا کلو جمیعن که خوراک کوي ټول په جمع باندې نو ډیر برکت وی پکې ځکه نبی علیہ السلام یې چې طعام الواحد یکفی لسنین د یو تن خوراک د دوو تنو لپاره کافی کیږي نو د دوو تنو خوراک د سلورو لپاره کافی کیږي نو سلورو غذاتو لپاره کافی کیږي دا حدیث ته په دې کې دومره برکت څه ها او اشتاتن کله یو سړی طبیعت نه مانی او هغه چیر مال یو ځای پن نرا کی خوراک تو دا خلق اللہ سنو تا گورما خلو تا گورما مالا خن نرا کی مالا جدا را کا جدا والا ورکا جدا دے والا ورکا کنڈول شملی از جوار سکڑک نو خلق سوی وڑو لویوی فیدا دے اندوانو خوراک دے گو رئی یو زی روڑے نخوری نو اندوی تے نجوڑ کو نا اللہوی نا مسلمان دے پدې سو کیندو کیږي نه خدا به دا خپل طبيعت نه ها اوشتاتن پیدا دخلتم بيوتن کله چې کور بل کورونو تځه وسلموا علی انفسکم والسلام کوي په خپل اهل باندې دا په خپل ځان باندې سلام دی دا خپل ځان ته دعا ده تحیته من عند الله دا څومره برکت شي دی یو خو دې تحفوړه اگر تحفہ چې د الله تحفہ ده یو خوستا تحفہ ده کېله مارټي سیوانو نه دا تحفہ ده الله مبارکتن دی کې الله خیر او برکت چولې دا کور به برکت شي او طیبه او دی کې صفائی ډیره ده په دې ارڅو نه پويږي ها چې ماشوم کور ترشی استاد وتویلې کنه چې کور تزینو السلام علیکم وایا چاوی السلام علیکم نو خلق سمره خوشاله شي یره کاریو بل تبنیتای او دغه ځای کې څه خبري ترخی شوی وجدی وی السلام علیکم نو یو خان دی او غا شیطانو تختی کنه دی کی تمره خیر او برکت ته نو حدیث نبی عبرت واخلی اجه زوګ دغه سلاله سارو په شانتی نو وی دی ما شروع تا وګوره د سلام بچی وي یله کبه دی وکړه چې سلام در باندې واچو ته په دې خپښوي چې تا نه دې کړې سلام د شپې ته کالو کې اچوي او د سلام کو ته په دې خپښوي بدر دې پیوي ښا دارنګ الله بیان استاو د پاره آیاتونه دلکم تاقلون چا عقل در کې راشي قران نه نو عقل نه کنه انما المؤمنون الذين بشكم منا نعكسان دي امنوا بالله ورسوله چې ایمان راوړي په الله باندې په توحید سره او پیغمبر باندې پیدا کانو ما هو علی امر جامع او کله چې دی پیغمبر سره ناستي په یو کار د مشورې د جهاد مشورې لم یذهبوا نزيد هغه د مجلسنا ځکه ډیر برکتی مجلس دی حتا استاذینو تر دې پوری چی اجازه تو غواړي ولی بعضی کارونه ضروری کنا نبی شکاګه کسان چی اجازه اخلیستانه چې زموږ ضروری کار دی اولائک الذین دا خلق دی یؤمنون بالله ورسوله دی کې ادب شتا دی کې تهذیب شتا ایمان راوړي په الله او پیغمبر د الله باندې فیض استاذنو کا کلاجستان اجازت اخلی لباز شأنهم لبای ضروری کارون دپارا ضروری کار خواه یا خپل ذاتی ضروری کاری چیرا طبیعت می خنده دی دی ڈاکٹر لورزم یا طبیعت می خنده دی او دست می درون دی یا دست خدا نا چی دا نسوار تو کما دا خو ضروری کار نده لباز شأ ضروری کارون دپارا اب یا بجمعات کی تو که دوچه دی طول خراب اکلا دا بیزو پچی جولی کلیم و اجدا سشی خدای پنتیان دا جماعت و دوجری پر اخ نکوه ورچ پروجه کیا چوه کو فازل لمن شیط منهم نو اجازت کوا آغا چاہتا چستا خوخی ستا خواه ایواری که کئیوما که نکئیوما وستغفر لهم اللہ نو چه اجازت تی وطاوکن آخو گنانگار نشکن نو چه نشن بیا بخنه ولی سنگ غوالا اللہ وینو بخنه غوالا دید پار دا اللہ نا بخنه زکا غوالا چه دیر برکتی مجلس تی نپاتشا نو خام خواب ولی بخنه غوالا زکا دیر صحابه بروس ترالو ناغی با حدیث نمگلی واریدو جواب یې ورېدنو اره حیران بشو چې جی به خبره وشو نو خو کې به سره بل ناس ته وی جی به خبره مخ کې کړی دا اوس را لې هغه یې ډېر خپه شو چیرې ما ته چا وی چې دا ول نه کې نه ناس ته مالګه چې جی به خبره مخ کې کړی وته یو کا کنه نو صحابه به یو بل تکول بیا خو چې درس به ختم شو ها بشک الله بخون کې مهربان لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اي خلقو ادب کوي احترام کوي د پیغمبر هغه دادي چې مګر زوي आवाज د پیغمبر چې هغه ته आवाज کوي داسي لکه یو بل ته څنګه आवाजونه کوي نه یو بل ته आवाज کول کې ادب نشتا پنامنو اخله او چې پیغمبر ته आवाज کوي نو ادب وکوي چې یا رسول الله یا نبی الله تاسو بنوي چې یا محمد په نامونو بناخلي یو ادب دار دیم دعا الرسول چې اضافت فاعل توشي مگر زوی بلنه د پیغمبر چې تاسو ته आवाज کوي چې فلان وا فلان راشه خپل میان کې داسي اگه یو بل تچی آواز کوئی پروابی نسات دربشم کنا اونی که صبرو که کنا نا یو بل توائی خو پیغمبر تدا سونوائی چوری که درزمه اونی که صبرو که نا تا بیدوی دخوا انفال کیم تیر شو داسی خوا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوازا یقیناً اللہ پی جنیا و کسان چی زان خویی پتاسو کی زید پناہی تا چی پیغمبر لگیا دے بیان کی ادی که منافق سرے چو نرو رو بی کشید با نو دا پیلر پناہ باشو نو بیا ودا سرو روی نو دروازی سر بلڑو نو بوتو نو یہ تسللونا زان بے خویا و تسلل کنا او دیری گیا و کسان چی خلاف کئی دا امر دا پیغمبرنا ان تصیبا هم فتنتن چو برسی دیتا فتنا بیابت ازان نشی خلاسو لے بدعاتو کی مبتلاشی او یصیبا هم عذاب علیم یا برسی دیتا عذاب دردناک علا خبردار ان للہ ما فی السماوات والارد خاص دا اللہ اختیار دے او دا اللہ تصرف دے پاسمان نو پزمکو کی قد یعلم ما انتم علیه اللہ اسم پوئیگی چتا زبکم حال باندی جون تیروئے دو دنیا جون خبر دی درسن او پاگورت باندی چی دی اللہ تبو واپس کلی شیطاسو نو خبر بکی تاسو پاگا عملونو چکلیم دی اللہ بکل شیطن علیم اللہ پارس باندی پوئیگی وقفو کہنو